Saat 18.03, 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarınızı lütfen hiçbir oynama olmayacak şekilde güzel bir yere koyun. Kendiniz de onların yakınında bir yere yerleşin. Ondan sonra da 2 saat boyunca her zaman olduğu gibi bizi dinleyin. Hoş geldiniz efendim stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bize dedin değil mi? Hoş geldiniz diye. Evet, tabii ki. Şu anda Ankara stüdyomuzdan Fahir Öğünç ve yine Ankara Merkez stüdyomuzdan Oktay Demirci. Farklı yerlerde olduğumuzu mu öyle mi yapmamız lazım? Biz de mesela sesimizi değiştirerek bir konuşalım. Birimiz tabii ki. Başka yere gidince başka gittiğin yere göre mi? Mesela ben böyle nizi ortamlarda bu sesle dursun. Hayır, mesela telefon bağlantısı falan gibi böyle teknik bir... Yok, stüdyodan bağlanıyorsunuz gibi. Başka böyle stüdyolardan, başka. Dinleyicilerimiz de radyonun ortadan ikiye bölündüğünü düşünsünler. Bir hoparlörden birinizin, bir hoparlörden öbürünüzün sesi geliyor. Keşke öyle bir teknik şey yapsak, çok güzel olur. İşte o zaten herkesin bir mikrofon. Sol taraftan da şey yapsalar. Tamam, ya da istiyorsan ben sağ tarafta olayım, sen sol tarafta. Hangisi senin rahatına gelecek soğukta? Ne önemi var canım? Ben de moderatör gibi böyle ortadan. Evet, sen de alt tarafta küçük bir resim olarak durmanı istiyorum. Duruma göre yönlendirecek adam olursun. Sevgili dinleyiciler, uzun zamandır konuşmamız gereken konular var. Onları artık aradan çıkaralım diyoruz bu akşam beraber ve solo sohbetlerde. Çok birikti çünkü bize de zor oluyor. Gerçekten çok birikti. Pazartesi akşamı ne konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum ama ne konuştuysak uzun uzun konuştuğumuzu hatırlıyorum. Dün akşam Fahir rahatsızlığından dolayı gelemedi bugün Turp gibi. Uzun uzun yine aşure konuştuk. Ama bu akşam biraz güncel meseleleri konuşacağız. Hemen birkaç tanesini açayım mı yoksa gene hemen aç. Dipsiz bir kuyuya yuvarlanır. Hayır, bence çünkü hemen aç. Şeye giriyoruz. Çünkü belli artık dinleyicilerimiz biliyor. 444'tür, 24'tür, 06'dır. Bunlar dinleyicilerimizin yani bildiği beraberdir, şeyler. Beraberdir, solodur, sohbetlerdir, ettir, cidir, maildir, noktadır, komdur. Bunlar da bilinen şeyler. Ha, TRT'dir, noktadır, Twitter, nettir, belki noktadır, bilenler neredir de şaşırmıştır şu anda. İsterseniz ben onu bir şey yapayım. Düzelteyim. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Bunun dışında Twitter'da da bizi beraber ve solo ismiyle bulabilirsiniz. Hemen kısa mesajlarınızı Twitter üstünden de bize gönderebilirsiniz. Ve TRT Ankara Radyosu'nu Ankara dışındaysanız veya radyo alıcınızda problem varsa internet üstünden de dinleyebiliyorsunuz. Onu hatırlatalım. TRT.net.tr adresini biliyorsunuz. Sağ üst köşedeki canlı butonunu tıklayıp Ankara Radyosu'nu buluyorsunuz. Ondan ve sonra yaslanıyorsunuz. Çok önemli. Gerisini zaten bilgisayar yapıyor. Bu işi hakikaten internet üstünden dinleme işini bağlandıktan sonra gerisi tamamen bilgisayar üstünden gerçekleşen senin, bir şey. Bu senin söylediğin ne gibi bir şey biliyor musun Ege? Radyonuzu açıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Gerisini radyo yapıyor. Arkanıza yaslanıyorsunuz. Ama gerisine... öyle. Sen bir şey karışmıyorsun ki. Sen dediğin radyonun başındaki adam radyonun olarak mı? Radyonun başındaki adam. Aç onu. Ayarlamasını yap. İlk teknik ayarlar yapıldıktan sonra yaslan geriye. Ne gibi değil yani? Ne gibi değil? Bana onu söyler misin? Biraz araba kullanmak garip gibi değil mesela. Arabayı kullanıp tamam. Gidiyorsa tamam. Araba gitti. Ama durdun. Ne oldu? Durdun. Doğru. Yani, doğru söylüyorsun. Yani sistem biraz farklı. Onu şey yapalım. Aklımızın bir köşesi. Evet, konularımız neler Ege'ciğim? Hemen güncel olaylarla başlayayım mı demiştim. Bence başlayalım. Ya da dosyalarımızı mı açalım? Dosyalarımızı mı açalım? Aslında dün önemli bir konu açacağımızı buradan duyurmuştuk dinleyicilerimize. Hayatta hepimizin sıkıcı olduğu anlar var. Herkes kendiyle evet, bir yüzleşsin, bir hesaplaşma yapsın. Ben ne zamanlarda sıkıcı oluyorum? Her zaman sohbetlerime aynı ilgiyle yaklaşmıyor insanlar. Zaman zaman sıkıcı oluyorum demek ki. Hangi anlarda neden bahsettiğimde sıkıcı oluyorum diye düşünsün istemiştik dinleyicilerimizden. O konuda düşünenler varsa onların mesajlarını almaya başlayalım bir taraftan. Ve bundan sonra her gün programımızın son dakikalarını günün sıkıcısına ayıralım. Günün en sıkıcısı. Günün en sıkıcısı. Ve de onu ödüllendirelim. Benzer sıkıcılıkta hikayeleri de anlatabilir dinleyicilerimiz. Sıkıcı hikayeniz varsa yazın diyorum ben buraya, Twitter'a. Gelsin. Bir site açabilir miyiz ona? Sıkıcıyımben.com internet sitesini de alalım. Tamam, öyle ondan bir şekilde sonra insanlar orada hikayelerini paylaşsınlar. Bir şey olsun, ne derler, forum halinde. Forum, benim yani, de forum. Bu, forum, benim de aklıma oraya bir şey gelmişti, forum yani. Forum. Bu hikayeleri her türlü platformda aynı sıkıcılıkla insanlarla paylaşalım ve belki o zaman yüzleşiriz. Ben gördüğüm herkese doğalgaz alırken ne kadar sıkılıyorum bunu bankada ben ne kadar beklediğimi anlatıyorum mesela. Aa, evet. Olur mu? Bu sıkıcı bir hikaye mi yoksa dinleyenlerin can kulağıyla dinleyici bir hikaye mi? Bunu bir gözden geçirmiş olalım. Peki yeri olur falan önemli midir? Yani sıkıcı hikaye mi değil mi? Mesela nerede anlattın? Kim anlattın? Mesela doğalgaz alma olayını doğalgaz kuyruğunda beklerken önündekine veya arkandakine anlatıyorsam belki sıkıcılık şey, seviyesi sıkıcı değişir. Yani evet, işte o yüzden hikayenin sıkıcılığı kendi içinde değerlendirdiğin zaman hatta şey günün kahramanı bile olabiliyorsun. Ben öyle kaç saatlerimi bankada geçirdiğimi bilirim. Ben şeye sistem inanıyorum. Sistem şu anda kapalı efendi. Herkes bir kenarda bekliyor. Sistem açıldı mı? Bir saat önce bir açıldı. Biraz böyle sistem açıldı. Bu sistem dedi kaide gibi bir şey her mi? Her şey bir kaidesi olur yani, gibi. Kural. Yani bu sistem kilitlenir. Ne zaman gaza ihtiyacın olsa kilitlenir. Şimdi benim düşünceme göre bilmiyorum belki tartışabiliriz ve bu arada tartışalım falan derken ister istemez bu konuya da girmiş oluyoruz ama sıkıcı bir hikaye her yerde sıkıcı bir hikayedir. Ha, onu soruyorum öyle midir? Ben öyle inanıyorum. Yani doğalgaz kuyruğunda yaşadıklarım bana şu anda şu stüdyoda nasıl sıkıcı geliyorsa doğalgaz kuyruğunda da aynı sıkıcılık. Zaten içindeyim yani. O zaman başka bir gün yaşadığın şeyin benim o anımı şenlendirmesinin imkanı var mı? O zaman maruz bıraktığın insanlar değişiyor bu sıkıcı hikayeye. Ama hikaye kendi özlü aslı sıkıcımış. Şöyle bir şey değişti yani bilmiyorum biraz daha bakış açısı köşemize belki inceleyebiliriz bunu. Bizim öyle bir köşemiz var mıydı? Yoktu da olur yani ne olacak ki bakış açısı. Sanki ben bir yerden bir ara varmış gibi bana da öyle geldi. Şimdi sen doğalgaz kuyruğundayken evet. İngilizlerin deyimiyle placebo etkisinde oluyorsun. Yani o anda oradaki tamamen kendini çünkü o bir girdap gibi. Kendini içine alıveriyor bir anda. Sen de işte orada beklerken, efendime söyleyeyim milletle sohbet ederken bir anda kendini kaptırıveriyorsun. Kaptırdığın için de orada gayet güzel, hoş bir sohbet çıkmış gibi bile düşünüyorsun. Ne güzel bir gün geçirdim, güzel sosyalleştim. Çok güzel bir gün geçirdim. Kendim güzel bir gün geçirdiğim gibi çevremdekilere de güzel anlar yaşattım. Ve de şey diyebiliyorsun yani oradan şey diye çıkanlar var. Bugün kendimi ödüllendirdim ve bir şımarttım. Kendime 100 liralık doğalgaz aldım mesela. Bunu yaptığın zaman ne yapıyorsun? Gayet hoş bir sohbet, sosyalleşme ortamı gerçekleştirmiş oluyorsun. Benim demek istediğim bu tamamen. Başka bir şey demiyorum yani. Niye benim üstüme geliyorsun? Ben de yani insanlar ayna karşısında aslında söyleyeceklerini çalışırlarsa gün içinde yani mesela sabah hazırlanıyoruz ya evden çıkmadan önce. Eğer bizim sohbetlerimiz hep eskilerin deyimiyle irticalen gerçekleşen sohbetler. Kimle ne konuşacağını bilmeden çıkıyorsun evden. Çok önemli bir olay olduysa bunu bugün herkese anlatacağım falan diyorsun ama onun dışında öyle çıkıyorsun. Nerede ne durum olursa ona göre konuşuyorsun. Biraz çalışılsa bu. Ayna karşı ufak notlar alsan. Yani mesela ufak notlar alsan bizim burada hep değindiğimiz şey vardır ya. Üç kişi gittik biz. Mehmet abi geldi. Bekir abi geldi. Bir de şey geldi. Kimdi o? Falan. Mesela o ismi unutacağını ayna karşısında sabah çalışırken fark etsen araştırırsın Mehmet abiye sorarsın bizim Bekir abi var ben vardım öbürü kimdi diye. Nota yemeğe gittik. Yemekte neler yani? Bir saniye oraya çıkar. Mesela hani şey vardır ya dünyanın en çirkin sohbeti. Üç kişi yemek yedik bak bir büyük rakı aldık. Üç balık söyledik salata geldi meze geldi. İki tane meze geldi diye böyle bir menü sayılır ya. Ondan sonra kaç para hesap ödedik diye de sorulur. Onun mesela menüyü çıkar yazmış olarak. Böyle bir adisyon. Ya da sence ne ödenmiştir diye. Yani niye onu şey yapıyorsun ki adisyonu çıkarken efendim size zahmet olmazsa bunun bir fotokopisini alabilir miyim? Onu ayrı dosya yapacaksın. O gün konuşacağın konuları küçük küçük bu şeffaf dosyalardan ve günlük olarak da mavi bir dosya olur. Kapaklı şeffaf. İçinde küçük şeffaf dosyalardan bugün konuşulacak konular. Yemek konusu aç. İçinde belgeler. Menünün şeysi. Aslının fotokopisi. Efendime söyleyeyim. Menüde var. Neler var başka dendiği zaman şu ne kadardı diye doğru. Çıkarabilmen için. Doğru. Bak şu anda Fahri'nin sohbeti seninkinden daha ilginç. Sen şimdi mesela bana sadece adisyonu koydun önüme. Evet. Başka neler var? Ne bileyim abi var işte kebapları falan filan diye. Orada ben ne yaptım? Hop, bir saniye belgeyi çıkarttım verdim. Adam oradan bakma imkanı buldu. Efendime söyleyeyim onun içinde senin adisyonunun şeysi efendime söyleyeyim ne geldiyse o. Varsa garsonların vesikalık fotoğrafları. Mesela orada bizim İsmail abi var. Nasıl birisi? Aman 3 metre. Tak vesikalı. Şu abiyle onu şey yapacaksın. Memleketi. Oradan girersin. İsmail abi sen işte Yozgatlıymışsın. Evet biz de öyleyiz ya o falan diye mesela bir hesapta oynamak için bu tip şeyler gerekiyor. Bence insanlar biraz günlük hayatı çok hafife alıyorlar. Evet. Yani çalışmıyoruz. Günlük dediğimiz, hayatta çalışmıyoruz. Hazırlanmıyoruz. Yani şey hepimiz hafife alıyoruz. Zannediyoruz ki işte işimize gücümüze özeniyoruz falan filan. Ne gibi olması lazım? Yani mesela böyle bir televizyon programı gibi mi olması lazım? Televizyon programı mantığında mı? Televizyon programı mantığında. Tabii yani herkes, bir şeyden bahsediyorsan onu göstermen gerekir. Belki herkes yani televizyon programı mantığının ne olduğunu hani çok düşünmemiştir üzerinde ama düşünerek hareket etmek deyince öyle bir şey geliyor benim aklıma. Yani bu, televizyonda bir şeyler sıkıcı olduğu zaman o program veya o şey kaybediyor reyting açısından. Hı. Yani en azından reyting kaygısı olan kanallar için düşünelim. Öyle bir şey mi olması lazım? Yani televizyonda yapılmayacak şey günlük hayatta da yapılmasın gibi bir durum mu var? Ben öyle düşünmüyorum da proje gibi bakıyorum. Ne o zaman sıkıcı? Mesela ben bugün şeyi düşündüm. Yani gündelik hayatımızda öyle çalışmamız lazım. Yani aslında şunu düşünerek sordum bunu. Bir haber izliyordum. Haber sırasında işte haberi verdiler. Bu hatta Gazze'ye giden yardım ekibinin işte Mısır'da yolu kesildi ve daha doğrusu izin verilmedi ve Mısır'da geceyi geçirmek zorunda kaldılar ya. Hatta büyükte bir tartaklama olayı oldu. 40 kişiye yakın bir yaralı var o ekipte. Şimdi oradan kafileden bir kişinin görüşlerini alıyorlar. İşte olay nasıl oldu, ne oldu falan, işte bugün ne durumdasınız diye. Ben de ilgiyle izliyorum. Öyle bir şey yaparken haberi verdikten sonra o kişi telefonla bağlandı. İşte kafile başkanı diye. Ondan sonra o olayın görüntüleri verilmeye başlandı. Bugün açıklama yapılmış. 3-4 kişi yan yana gelmiş açıklama yapılıyor. Şeyi merak ettim ben televizyonda. Ya acaba bu konuşan bu adamlardan hangisi diye merak ettim. Ondan sonra da televizyonda haberi sunan spikerin şey demesini istedim birden. Yandı, İhsan Bey, öncelikle verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Ama şunu ben merak ediyorum. Acaba siz bu adamlardan hangisisiniz? Seyircilerimizin bilgilenmesini, gözünde canlanması için soruyorum. Ortadaki mi, sağdaki mi, en uçtaki mi diye bir şey sorun. Ne kadar gereksiz olur. Ama mesela eminim o spiker bir fotoğraf görse ben hangisiyle konuşacağım bunların diye soruyordur. Yani kamera arkasında yayına başlamadan önce. Çok doğru bir şey söylüyor. Günlük hayatta onu sorar o spiker. Ama şeyde televizyon olduğu için, yayın olduğu için sormuyor. Ama ben merak ediyorum. Profesyonel görünmeye çalışıyor adam. Yani her şeyi İhsan Bey'i ben bilmesem burada işim ne hissini veriyor bize de. Biliyor mudur? Bilmiyordur canım. Ya biliyordur. Ben önceden görünümü vermeye çalışıyorum. Yani İhsan Bey önce çok sallanmayın konuşurken falan gibi. Şimdi biz hani radyoya birkaç defa canlı bağlantı yaptık. Evet. Ki yani yıllardır radyoculuk yapmamıza rağmen canlı bağlantıyla katıldığımız program sayısı benim bir evinin parmaklarını geçmez yani. Kendi radyo programıma geç. Haricinde. Geç kendi kalmak. Programa geç kalıp bağlanmamı saymazsan başkalarının programına 5 defa bile katılmamışımdır yani. Orada bile insan bir heyecanlanıyor. Şimdi televizyonda daha çok heyecanlanıyorlardır. Büyük ihtimalle spikerler uyarıyordur. Yani ben konuşurken sizi çekmediğini düşünmeyin kameranın. Kamera sizi hep çekecek. Elinizi yüzünüzü oynatmayın. Etrafa kameraya bakın. Ama sesin geldiği yere bakmayın falan gibi şeyler var. Şeyden bahsediyorsun değil mi sen? Yani canlı stüdyoda olmasından bahsediyorsun konu. Tabii tabii. Hayır, hı, stüdyoda değil. Hani şey kamera çekiyor ya. Şey, mesela şimdi mesela Zonguldak'a gidiyoruz falan, ha, tamam, diyor. Orada Zonguldak'ta hani bazen muhabir oluyor, bazen muhabir olmuyor. Bir kişi konuşuyor. Efendim bizim madenimizdeki durum budur falan, tamam, diyor. Şimdi o adamla mesela bağlantıdan önce, haber kuşağından önce konuşuyorlardır herhalde. Beyefendi işte böyle yapacağız falan. Siz çok sallanmayın. Eliniz cebinizde durmasın. Canlı yayında lütfen sigara içmeyin. Çay kahve içmeyin. Tamam, açık havada olun. Elinizde sigara olması falan gibi. Hatta şey diyorlardı. Sadece 4 defa el sallama hakkınız var arkaya biriken adamlara. Onu da söylüyorlardır belki. Tabii canım, o bir yerde röportaj falan yaparlarken söylemedikleri zaman çıkan sorunları hepimiz biliyoruz. Öyle hani bir hadi bakalım şöyle bir çarşıya pazara çıkalım bir röportaj yapalım. Sokaktaki vatandaş ne düşünüyor diye şey yaptıklarında kanallar gittikleri zaman arkadaki adamları ve şeyde yani şimdi kameranın ya, odaklandığı ya, normalde hani spiker ya da sunucu neyse ya da onun röportajı yaptığı kişi ya, bir de arkada böyle sotede bekleyip sinsi planlarını gerçekleştirmek için işte yerlerini değiştiren, hani mikrofona yaklaşmak için çeşitli numaralar yapan adamlar oluyor. O gerçekten ayrı bir şeysi var. O tamam, ben doğaçlama diyoruz biz. Doğaçlama da ondan da ne zevk alıyor. Şimdi konuyu konu açıyor da evet, yani evet. O şeye gelmek istemiyorum ama şöyle sen anlatırken şöyle bir şey geldi gözümün önüne. Bir milli maçtan sonra Rıdvan'la işte muhabir konuşuyorlar. Maç hakkında yorum yapıyorlar. Rıdvan'ın arkasında 2-3 tane genç var. Birbirlerini itiyorlar Rıdvan'ın üstüne doğru. Bir tanesi düştü Rıdvan'ın üstüne. Böyle oldu Rıdvan. Ondan sonra ne oluyor diye böyle. Sonra bir şey yaptılar. Bir de alışkın ya. Rıdvan abire biri düşürüyordu ya futbolculuk hayatında da. Yani öyle hala devam ediyor. Bahtsız biraz Rıdvan bu konuda da. Öyle bir şey var. Orada son nokta yok. Televizyonda eğer röportaj yapılan kişi değilsen, arkada bir şeysen bir dikkat çekiyorsun. Elde telefonlar. El telefon. Yani canlı yayın mı zannediyorlar o sırada? Herkes canlı yayında mı zannediyor? Abi şu anda televizyonu aç. Öyle mi diyorlar? Canlı yayın oradan da şey yapıyor. Aç. Arkadayım aç. Çünkü bazen böyle bir ilk önce bir konuşma oluyor. Çok önemli bir konu. Sonra el sallama oluyor. Demek adam açmış o. Ama İsmail falan diyor herhalde. Tabii canım ya öyle oluyor. Ya... Şu anda görüyorum diyor karşıdaki büyük ihtimalle. Bana hiç öyle biri telefon açmadı ama büyük ihtimalle telefon açılan kişi şey diyor. İsmail görüyorum seni şu anda. Görüyor musun? Merhaba deyip el sallıyor. Telefonda da konuşuyor. Ama bu tamamen tabii şeyden önce. 3G'den önce. Evet doğru. Yani yine 3G'den ucuz bir yöntem ama şey. Evet, öyle kamera bulursan televizyon aracılığıyla el sallamak. Tabii onun zevki hiçbir şeyde. Çünkü orada bir sürü insanla aynı anda annenleri ara, amcanları ara, arkadaşlarını ara. O kısa süre zarfında kime ulaşabiliyorsan ulaş ve hepsiyle aynı anda paylaş ve tamamen ücretsiz olması da telefon ücreti abi niye? O arkadakiler televizyona çıktım diye anlatıyorlar mıdır sonra mesela tabii, arkadaşlarına? Tabii. Onlar hep şey soruyorlar ya. Yani ben çok rast geldim canlı olarak şeydi. Şimdi hangi kanalda çıkar? Ne zaman abi bu çıkar? Hangi kanalda ve ne zaman çıkar? Mesela TRT'yi gördükleri zaman hemen o soruyu soruyorlar. Abi hangi kanalda? Ne zaman çıkar? Hafta sonu diyorsun. Tamam. Kaç gibi? Diye bütün bilgileri aldıktan sonra mahalle toplanıyorlar. Zaten zamanında konuşmuştuk bu televizyona çıkmanın ayrı bir güzel şeysi var. Abi onun verdiği tabii hiçbir güzel şey vermiyor da biz herkes çıksın televizyona. Sıkıcılık konusuna dönelim. Evet, tekrar dönelim. Sıkıcılık konusuna dönersek şey bence oraya Oktay sen güzel notlar alıyorsun. Günlük hayata çalışmak. Günlük hayatı doğaçlamaya bırakmamak. Evet. Yani nasıl şimdi bazı insanlar var işte özellikle hani kadınlar falan. Evden çıkmadan önce makyajına, giyimine hani erkekler de dikkat ediyor da kadınların biraz daha böyle saçıyla, makyajıyla biraz daha uğraşmaları gerekiyor. Nasıl sen buna hazırlanıyorsan yürüyüşüne, davranışına, konuşacağın konulara, insanların aslında bazen yapıyoruz bunu. Ya hani bugün gideceğim işte ona tık tık tık bunları söyleyeceğim falan diyorsun ya bazen. Evet. Ve o zaman çalışıyorsun işte neleri söyleyeceğini. Yani ne kadar uygulayabiliyorsun önemli değil de orada ama çalışarak gitmek çok etkili bir şey. Ama mesela ben şimdi geceden yatarken yarın sabah Fahir ve Oktay'a şöyle bir şey anlatayım diye yatsam daha güzel, beni daha çok seversiniz. Tabii daha çok severiz. Bir kere düşünmen yeter Ege'cim. Lafını edeceğiz yani bu bunları bizle paylaşman ne kadar güzel bir duygu. Bir de şimdi aklına o anda geliyor. Çok güzel anlatamıyorsun mesela bir yerde hoş bir fıkra duydun. Bizle paylaşmak istiyorsun. Eğer o fıkraya çalışmazsan yalap şap anlatırsın. Biz doğru de gülmeyiz. Zaten o yüzden bütün bizim fıkra hayatımız sona erdi. Hiç birbirimize fıkra anlatmıyoruz. Ne kadar? Yaşımız da geldi. Tam yani her erkeğin 35'ten sonra zaman anlatması gereken en az 300-500 tane fıkrası olması lazım. Arada zaten 200 fıkra var. Hayır. Yani 300-500 adamına göre. O zaman senin teorine göre şey çalışılarak iyi fıkra anlatılabilir. Ya en azından ilk anlattığından daha güzel anlatılır. İyi dediğim karşıdakinin gülmesi sağlanabilir diyorsun. Tabii canım. Bir anlatırsın. Çok büyük bir iddia yalnız. Hayır. Çok yani bunu başka yine herkes konuyu saptırmayalım yani ama. Herkes de geçen mesela en sonunda şeyi ekleyebilirsin. Nasi! Bunu ekledim. Ne kadar hoş. Buna çalışmana gerek yok ki sonunda böyle bir şey. Ben şu anda sesli düşünüyorum. Veya mesela ben tam güzel yapamadım ama biraz çalışsam çok daha farklı şeyler çıkartabilirim. Şey de olabilir. Yani mesela duyarsın birkaç tane temel fıkrası duydun. Evet. Ya ben bunları anlatacağım ama işte bu ilginci derim. Bunu yapamadığını fark ediyorsun. Yazıl bir kursa, bir hafif bir oyunculuk kursuna sana böyle biraz o gün anlatacaksın diye bir kaide yok. Koy çantana veya ceketinin cebine bir tane kapşon. Fıkrayı anlatmadan önce tak kapşonu. Değil mi o hani kukuletayı onunla böyle biraz canlandırmaya ha bunu da bileydin daha falan diye hani cebinde hamsi taşı demiyorum da bir hamsi resmi olsun mesela hamsili fıkra anlatacaksan ben böyle bir hazırlık olursa hayat çok renkli çünkü öyle hazırlanan insanlar var ya bu ya el sıkarken mesela şimdi ben insanlara elimi çok da eleştirilen bir şeydir de macun gibi bir el uzatırım. Aynı şekilde macun gibi bir elle karşılaşmak isterim. Yani bir el sıkışma sırasında bir güç gösterisine girişmenin benim için hiçbir anlamı yok. Ama bir zamanlar çıktı işte el sıkışırken canlı olacaksın, güçlü olacaksın, sağlam sıkacaksın falan diye. Onu bir zamanlar hep var canım. O senin çevrendekiler bir ara konuşmuş onu. Bazen ama yükseliyor yani şey yok gibi. Yok şey oldu ya bir ara. Yani bu beden dili. He. Ondan sonra yani 80'lerde ben çocukken çok yoktu. Belki de İş dünyasında olmadığım için o zaman fark etmiyordum biraz da zaman. Sonra seminerler başladı işte iş yerleri adamları pazarlamacıları kurslara falan gönder. O zaman çok dile geldi bu. Evet, o zamandan sonra insanlar mesela el sıkışmaya özen göstermeye başladılar. Yani bazı noktalarda yapıyoruz bunu ama sonra gene salıyoruz. Aman günlük hayat nasıl olsa falan diyerek. Hiç olur mu? çalıştıkça, pratik yaptıkça daha da artar. Daha da artacak. Ya bu yani. Alışveriş listesi hazırlamak gibi. Alışveriş listesini nasıl hazırlarsan, hiçbir şey önceden çalışırsın, hiçbir şey unutmadan evine geldiği zaman şıkır şıkır bir alışveriş olur. Ama ne zaman ki alışveriş listesini hazırlamazsın, o zaman ki muhakkak bir şeyler unutursun. Bir şeyler eksik kalır, bir şeyler yarım kalır. Yani, sen üzülürsün, çevren üzülür, arkadaşların üzülür, herkes üzülür. Aynı örnek üzerinden yine Fahir, alışveriş listesini hazırlamak gibi. Yani tabii ki alışveriş listesinde yazmayıp da orada alacağın şeyler de olabilir. Alışverişe çıktığın zaman. Tabii ki doğaçlama yani. Tabii ki olabilir ama açık. Bir iskelet, bir plan program üzerinden gitmek ne kadar güzel. Bir kere her şeyden önce insanın anlatacağı şeyi bir süre önce düşünmesi, iki kere düşündükten sonra bir şeyi anlatıp anlatmamaya karar vermesi demek ya. Yani şey gibi mesela aklıma gelen... Bu adam da aklına gelen ilk şeyi anlatıyor. Şeyinden bir kere kurtuluyorsun. Önceden düşünürsen. Çünkü zaten bir gece önce düşünmüş oluyorsun. İkinci mesela o gün gördün. Mesela Ege yatarken düşündü. Yarın Oktay'la Fahir'e şunu anlatayım dedi. Sonra bizi gördü. Onu anlatacaktım ama ne kadar saçma bir şey anlatacağım. Şu anda havalara uygun değil. Uygun değil falan. Dediği an tamam işte. Çalışmanın faydasını orada görüyorsun zaten. Ya insanın hayatında en çok eti ya orada keşke o lafa etmeseydim. Niye ben şimdi bu konuyu açtım falan dediğimiz anlar hep çalışmadan gittiğimiz sohbetlerden oluyor. Hazırlıksız da kendimize mi güveniyoruz? Veya günü gününe çalış yani. Ben demiyorum kimseye. Sen yazarak Perşembe çalışmanın günü... biz bu arada sen demeyeyim de biz yazarak çalışmanın öneminden bahsediyoruz bu arada. Yazmak yani işi kolaylaştırıyor. Düşünmek, ya ben Fahir'e ne anlatacak? Şimdi Oktay'a anlatacağım şey miydi? Fahir'e mi anlatacağım? Hemen cidde küçük küçük notlar olsun. Çıkar bak işte kafanı yorma. Ama şöyle bir zorluğu var bunun. Yani tamam sıkıcı olmamak için üzerinde düşünmek lazım, çalışmak lazım anlatacağın hikayeleri ama şimdi mesela kiminle karşılaşacağını bilmediğin durumlar da olabilir. Bizim belli. Akşam yattığımız zaman sabah birbirimizi görüyoruz. Gidiyoruz sabah ayrılıyoruz. Akşam tekrar birbirimizi görüyoruz. Bizim durumumuz birazcık daha kolay. Yani birbirimizi ama yani hiç böyle bir şey olmayan, düzenli bir hayatı olmayan, düzenli insanları görmeyen, böyle düzenli olarak farklı farklı insanları gören insanların hazır hikayeleri mi olması lazım? Nasıl olacak? Ya hazır hikayeli çalışılmış hikayeleri. Espri bankası dediğimiz uygulamayı gündem. Hikaye de değil aslında. Yani yaşadıkları şeyleri anlatacaklar. Ama bak önce hayattaki duruşunu belirleyeceksin. Nasıl bir adamsın? Şimdi adam için konuşuyorum. Sonra kadın için de. Bunları çeşitlendirelim. Romantik bir adam mısın? Mugallit bir adam mısın? Mizah yönünü mü ön plana çıkarmak istiyorsun yoksa duygusal tarafınla mı tanınmak istiyorsun? Veya çalıştığın yerin en çalışan adamı olduğunu mu göstermek istiyorsun dünyaya? Yani evet. Veya en çalışan bunlardan birini seçmek zorunda hisseden bir adam mısın? Mısın. Bak mesela. Mısın. Bu da olabilir. Evet. Bunları bir kenara yazacaksın. Veyahut da şansa talihe bırak. Yaz bunları küçük birer kağıda. At bir şeyin içine. Hop ekmek sepeti olabilir başka bir efendim söyleyeyim bir kavanoz. Nereye atabiliriz Fahir? Kavanoz tipi bir şey olabilir. Mesela benim şapkam var. Şapka olabilir. At içinden çek. Ne çıktı? Mugallit bir adam çıktı. Mugallit adam nedir? Oktay nedir mugallit adamın özellikleri? Komik adam, esprili adam. Komikler, espriler, şakalar, tiplemeler. Girdiği ortama renk katacak adam. Renk katan adam. Hazır. O gün çalışacaksın. Tiplemeler. Efendime söyleyeyim. Ne tiplemesi olabilir? Sanatçı tiplemesi olabilir. Ünlülerin tiplemesi. Siyasetçilerin tiplemeleri. Haşlamalar, taşlamalar falan filan. Bunları hazırla. Akşamleyin çalış. Oldu mu olmadı? Bir daha çalış. Oldu mu olmadı? Bir daha çalış. Zeki Müren'in taklidini iyi yapıyorsundur da ne bileyim işte Mehmet Ali bir anda taklidini yapamıyorsundur. Onu çalış biraz daha. Onu çalış. Yani her gün yeni haberlerle, güncel haberlerle çalış. Reha Muhtar taklidin kuvvetliyse onu öne al. Öbürünü geri plana çek. O güncelliğini de her zaman mesela alırsın. Süleyman Demirel taklidini iyi yapıyorsundur da mesela Barack Obama yapamıyorsundur taklidini. Tamam, çalış. Çalışarak Obama taklidi de yapalım. Öyle söyleyeyim. İstiyorsan tabii. Dinleyicilerimize de soralım aslında. Yani günlük hayata çalışmada neleri ihmal ediyoruz? Hangi alanlarda insanlar çalışabilirler? Günlük hayatı nasıl diyelim öyle yalap şap yaşamaktan kurtulabilirler diye soralım. 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve Solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Twitter'da da bizi Beraber ve Solo ismiyle bulabilirsiniz. Oraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Gelen birkaç tane mail var. Murat Gürdal Akkoç. Dünyanın en sıkıcı hikayeleri ben şimdi anlatınca komik olmadı da seyredince çok komik diye biten hikayelerdir diyor. Aslında bu tam anlamıyla çalışmamış adamın söylediği cümle. Gidiyorsun yani, bir gösteriyi seyrediyorsun. Ya bir kamera götür. Ha ben demiyorum ki sana korsan kayıt yap. Derler ki efendim burada kayıt yapılmıyor. Tamam yapılmıyor. Not da mı alamıyorum dersin? Not, çıkar not defterini. Şu espri tıktı. Baktın kaçırdığın yerler oldu. Orada rica et. Mesela sanatçı. Cem Yılmaz şeyinde. Cem Bey bakar mısınız? Pardon, müdahale et. Pardon. Zaten interaktif. Tabii interaktif dediği özelliği. Pardon baştan alabilir miyim? Baktın seni bozdu. Onu da yaz. Onu da yaz. Ben burada aslında bu espriyi Cem Bey yani şey yaptım, müdahale ettim. Bana laf soktu sahneden. Herkes güldü. Onu anlatır. Ki %99'da laf sokacak zaten. E tabii. Yani büyük ihtimalle bence kesmeden de yazabilirsin onu. Ha, baktın işte olmadı. İlla şey gerçek olacak diye bir şey yok. Ha, baktın olmadı. Çıktın. Ya ben nerede? Şunu hatırla. Bir sonraki gösteriye bir bilet daha. Baktın yine olmadı. Bir sonraki gösteri... Efendim Ankara'da gösterisi bitti. Merzifon'da var. Merzifon'a gideceksin. Orada seyredeceksin. Doğru. Sonuçta bu sana ne olacak? 3-5 gün sonra son derece olumlu bir şekilde dönecek. Çünkü bir ortam olacak mesela. Orada birisi şey diyecek. Abi Cem Yılmaz'a gittik. Çok komikti ya. Çok güldük. Ne yapıyor abi? İşte böyle espriler falan yapıyor. Sen bir saniye arkadaşım. Şunu yapıyor. Mesela çat. Cenazelerden bahsederken bu esprileri yapıyor. Askerlik anılarında şu konulara esprili dille değiniyor. Bir yerden okuyor musun? Tabii tabii. Yani bazısını çok kişiye anlattıysan ezbere de. Bunun dışında ne yapıyordu? Bir saniye ceketinden çıkar. Ha, şey konusuna değiniyor, ilişkiler konusuna değiniyor diye bunları güzel güzel verebilirsin. O zaman işte ilgi sana döner bir anda. Askerlik muhabbetleri çok sıkıcıdır. Hepsi birbirine benzer diyor Akın Malas. Neden? Çünkü askerlik konusunda güzel bir çalışma yapman lazım. Yani tabii. Hele kadına askerlik hikayesi anlatıyorsan ilk önce bir altyapıyı vereceksin. Ona bir kere duygusal ögeler ekleyeceksin. İçtima nedir, şey nedir, tabii. Şafak nasıl sayılır? Onu mesela benzeştirmelerle. İçtimanın karşılığını nasıl, kadının hayatındaki yeri nedir? Doğan güneş, batan güneş ayrımı. Sen onu vermedikten sonra şimdi o zaman da şafak 17. Karşı taraf soracak. Bir kere toprakçılığı anlatacaksın. Toprik, evet doğru. Toprik, tertipçilik. Devrecilik, tertipçilik. Bunlar... Devrecilik yoktur, rütbe esastır. Bunlar nedir? Bunların hepsini... Bot bağlama. Bot bağlama. Bot bağlama sanatı. Bot bağlama o sanatı. Zaten o kitabın adı çıkacak. O pek yakında. Çıkacak mı o kitap? Bot bağlama sanatı. Beraber mi bot bağlama botunu sanatı? Botunu satan Bilge de var bir de. O da çıkacak yeni kitap. 2010'un merakla beklenen. Yani bütün bu altyapıyı verdikten sonra evet. O askerlik altyapısı oradan sonra başlamış geldi. Bak bakalım o sıkıcı anlattığın hikayeyi mi? Yoksa yani atıyorum bir hanımefendiye bunu anlattın. Kadın senden soğudu ve uzaklaştı. Çok normal. Normal. Ne bekliyordun? Ama sen bu çalışmayı yaptın. Var mıdır aynı acaba? Aynı kadına yap. O kadın bile der ki ben anlamamışım. Hatayı kendinde arar. Sen güzel anlatmışsın. Ben anlayamamışım. Mı dedirtmektir esas olan. Sohbet sanatı budur. Hakkı devrim gibi oldu Fahir. Bitmeyen cümleler, efendim şeyler, sürekli bağlanan bir ifadeler. Güzel de ifade ediyor yani Hakkı devrim deyince. Bu bir iltifat. Bir iltifat. Onu addederim. Belirteyim. Dikkat edersen addederim. Kız arkadaşına askerlik anısı anlatan var mıdır ya? Maalesef vardır. Vardır yani. Vardır tabii canım, olmaz mı? Yani mesela askerden önce beraberler, askere gidiyor çocuk. Ne anlatacak? Bir şey anlatmak zorunda. Bütün kavgalarını telefonda yaptılar tamam da. Sonra döndükten sonra ne anlatacak? Yani ben mesela... ne yaptınız? Ne yapalım ya? Hiçbir şey anlatmadım. Gittik geldik. Sen hiçbir şey anlatmadın. Kimseye hiçbir şey anlatmadım. Ama sen döndüğün çünkü zaman bak, kız arkadaşın yoktu o zaman. Askerde ama anlatmak için yanıp tutuştuğum en komik hikaye... yani gerçekten hani gülme komasına girdiğim hikaye bir uzman çavuşun şeyi kuzey yıldızına yön bulma dersini açık alanda yapıyoruz gece dersi. Arkadaşlar işte kuzey yıldızıyla bulabiliriz diye fenerle kuzey yıldızını göstermesiydi. Şimdi ben o gece yaşadığım eğlenceyi hep anlatmak istedim ama nasıl anlatacağımı bir türlü bilemedim. O yüzden de o konuya girmiyorum. Yani şimdi bir şey konuşurken falan bize işte böyle fenerli kuzey yıldızını göstermişlerdi. Birkaç defa dedim yani yalan da değil ama olmadı. Oturmayınca yok anlatmadın canım. Askerden geldikten sonra ilk Ankara'ya gelince biz Ege'yle sen o zaman askerdeydin Fahir. Bayağı bir görüştük. Yani uzun uzun Allah sohbet etme imkanımız oldu. Allah muhabbetini sattırsın. Ne şey yapıyorsun vay. Yok canım, geçmiş gün ben ne tavır yapacağım. Dün biz yine uzun uzun sohbet ettik. Ben sana öyle söyleyeyim. Özellikle 18-20 arasında. Uzun konuştuk dinleyicilerimizle. Sen yoktun. Hastaydım, rahatsızdım ben. Rahatsızdın evet. Boğazlarım onun gibi işte. O, yine biz senin rahatsız olduğun bir dönemde hiç anlatmadı askerlik anısı. Ben de hiç anlatmadım. Gerçekten. Yok sen anlattın biraz. Hayır canım ben döndükten bir süre sonra anlattım. Ama bak mesela Fahir'in anlattığı anılar. Biraz daha ısrar etsem hemen anlattığıma geleceksin. Ama Fahir'in anlattığı anılar gerçekten. Çalışılmış anılardı. Mesela uzun uzun anı anlatmadı aslında. Doğru. Oradan insanlardan bahsetti. Mesela ben 280 mesela çalışmış bunu. Şey diye anlatmadı. Bir tane adam vardı. O da 1388'i çok değişik bir ağız yapısı olduğundan değişik telaffuz ediyordu diye anlatmadı. Nasıl anlattın? Burada yapmayayım. Yani o biliyorsun. Hadi yap ya. Ya yok canım. O zaman sıkıcı hikaye oldu işte benim anlattığım. Ha, bunu sen... bu durumdan çıkarmak için yapıyorum. Evet, mecburen. Ege'cim sadece biraz uzaklaşacağım mikrofondan. Bunun küçük hemen tabii eklemeleri yapayım. Sonuçta olay benim başımdan geçtiği için. Askerde biliyorsunuz tekmil vermek esastır ve ne kadar kuvvetle tekmil verirsen yani karşındaki insanı titretecek ölçüde bir ses gücü kullanman lazım. Doğru. Bunu da ne söylediğin hiç önemli değil diye düşünüyor bazı arkadaşlar. Nasıl söylediğin önemlidir. Nasıl ki kuşların yuvaları varsa sen de tekmilini öyle vereceksin. Bunu bir arkadaşımız adeta yuva olurcasına mı? Bir coşku. Bir arkadaşımız ondan... dediğin ismi neydi? Hakan Çağlayan'a. Tamam. Benim suç 88 Hakan Çağlayan'ın emek komutanım. Efendim. Yayında askerlik anısı anlatan adam durumuna düştüm falan şu an. Ama sen yaptığın için ben gerisini... Ben sıyrılırım. Benim anım değil ki. Ya benim de anım değil. Geçmiş gün sonuçta. Bu, Ve siz, ne sana ne Ege'ye bakabildim. Ben kafamı önüme eğdim. Için yaptım zaten. Beni kurtaracaksın. Her yayında her tavuk kendi başına. Valla bu öyle bir konu ki Fahir. İki kişiyi birden batırır. Bir dakika. Ne dedi? Yayında her tavuk kendi bacağında nasıl? Çok özür dilerim. Tavuğun bacağı tavukçuluk. Yok. Ben beyaz et. Tavukçuluk sektörüne bir başka açı. Yani aslında Ege bu benzetmesiyle şunu söylemeye çalışıyor. Sen bugüne kadar bacağından asılan tavuk gördün mü? Bu pozisyona düşürdüm. Bu pozisyona aynen öyle. Yok, bu pozisyon o noktaya düştü. Ben şunu söyleyeyim. Kadınlara askerlik anısı anlatacaksanız madem öyle. Çok güzel şey. Şimdi bu anıyı anlatmadan önce birkaç arkadaşınızı veya bir sürü hanımefendi var ortamda. İşte o ortamı yakalayabilmek için. İşte o kıyafetlerden, asgari kıyafetlerden giydireceksiniz. Mesela işte senin anlattığın çok güzel. Kuzey yıldızını göstereceksin. Hep beraber bir araziye çıkacaksınız. Kuzey yıldızı mı? Kutup yıldızı mı ya? Evet, kutup ne? Yıldızı ya. Avrupalı kuzey yıldızı. Gibi. Niye ben kuzey yıldızı? Kuzey. Sen de kuzey yıldızı diyorsun deyince bir şaşırdım. Bence etkili bir insanımdır. Evet. Allah Allah. Sen niye kuzey yıldızı? Kutup yıldızı desen bu konuyu hiç üzerinde durmayacaksın. Kuzey yıldızı. Dizi ismi gibi. Kuzeyi gösterir. Kutup her zaman kutbu mu gösterir? Hangi kutbu gösterir? Kuzey kutbunu gösterir. Doğru bak. Bunu ilk defa sorguluyorsun değil mi Fahir? Hayır canım ben kuzey yıldızı diye. Daha önce sorgulamış mıydın? Yani İkisine de şaşıracağım. Anlatayım sana çünkü... şimdi bu. Yani mavi telaş senin için neyse. Evet. Kuzey yıldızı da odur yani. Kuzey yıldızı ne kadar bak insana çok bir değişik bir şeyler. Mavi telaş da çok böyle değişik bir şeyler çağrıştırıyor ya. Aynısı. Ne sen, çağrıştırıyor? Bana hiçbir şey çağrıştırmıyor. Ne bileyim ekmek arası döner gibi. Ama kuzey yıldızı. Ekmek arası döner ama ekmeğin içi alınmış. Güzel ekmek hafif kızartılmış. Efendime söyleyeyim güzel böyle paketi güzel yapılmış. Ve mis gibi tazecikten. Öbürü biraz daha farklı. Kuzey sonuçta yani. Yani Oktay'cığım. Şimdi çıkın araziye onu söyleyecektim. Sıkıcı hikayeler konusunda aslında şey de yapabiliriz. Yani insanın ilk önce kendiyle yüzleşmesi kolay değil. Evet. Ben şu hikayeleri anlatıyorum ve o anlarda çok sıkıcı oluyorum demek kolay değil. Şöyle bir forum yapsak. Size anlatılan en sıkıcı hikayeler diye. Aslında böyle bir ayna oluşturur o zaman içinde. Bana anlatılan en sıkıcı hikayeler işte maçlarla, halı saha maçıyla ilgili hikayelerin anlatılması benim çok canımı sıkıyor. Aslında yani adam, daha mantıklı halı saha hikayesini anlatan adamların bir daha düşünmesine sebep olacaktır. Size anlatılan en sıkıcı hikayeler diye soralım. Bu arada Akın Bey şey demiş, benim yapacağım her şey telefonuma kayıtlıdır. Berbere git, akşam sinemaya git. Beraber ve solo oraya sohbetler git. Dinle gibi böyle yazmış. Beraber ve solo sohbetler dinle diye telefonda yazmışsa bence en doğru hareketi yapmış bence diye ben takdir ediyorum. Bence ispat etsin. İspat edemeyen ben bizim şeyimizde oynamasın. Ben şimdi çok heveslendim böyle bir şey yazıldıysa çok mutlu olurum. Ama yazıldığını ispat etmesi kaydıyla. Dinleyicimizin adı neydi? İşte dinliyor. Bizi dinliyor. Yani bu da telefonuna bakmış. Ben ne yapacaktım? Ne yapacaktım? Beraber ve solo sohbetler dinleyecektim diyerek radyosunun başına geçmiş. Sevgili dinleyiciler, size anlatılan en sıkıcı hikayeleri soruyoruz. 0312 alan kodumuz 444-2406 telefon numaramız. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Size anlatılan sıkıcı hikayeler. Şimdi o zaman bunu başlık olarak toplamaya başlayalım. Zaten konu başlığı vereceğiz herhalde. Anlattığı hikayeler tabii, olsa tabii. Da olur da. Mesela bu bir arkadaşımızın daha önce de bu yayınımızda bahsetmiştik biz hatırlıyorsunuz. Fiş isteme hikayesi. Fiş isteme ya da fiş istememe hikayesi. Dikkat çekmişti ve hayatımızda böyle uzunca bir süre biz bunu konuştuk. Fiş istedim, işte ekmek aldım da fiş yani istedim, tam, işte bilmem söyleyeyim. Ne aldım fiş istemedim bazen, diye. Şimdi bugünün parasıyla konuşayım. Bazen 1000 liralık alışveriş yapıyorum. Fiş almıyorum. Bazen 50 kuruşluk alışveriş yapıyorum. Fiş istiyorum. Ben de böyle. Şimdi bu hikaye, bu tip bir hikaye varsa dinleyicilerimizin aklında, bu daha tabii makbuldür. Ama onun dışında mesela konu başlığı veriliyorsa da bence o da uygundur. Yani insan ne tip bir şey geliyor? Mesela ben şey konusundan ben çok sıkılıyorum. Ben kendim de fark ettim. Benim hemen bir ekleyeceğim bir şey var, söylesem fayda. Yani ben kendimin sıkıcı olduğu noktalar şey oluyor işte, gelecekle ilgili planlar yapıyorum. Ama işte bir alışverişe yönelik. Ondan sonra başlıyorum. Ayakkabı alacağım, pantolon alacağım. Böyle bir konuştuğun zaman, bir de böyle de konuşuyorum açıkçası. O zaman ben de ondan alacağım dediğin zaman. Onu niye söylüyorsun? Çünkü hikayenin sıkıcı olduğunu bildiğinden oyunculukla biraz renkli hale getirmeye çalışıyorum. O bile kurtarmıyor. Yani mesela ben çocuğumuz olduktan sonra, bütün hayatımız çocuk olduktan sonra fark ettim ki çocukla ilgili şeyler dışında anlatacak şeyim yok. O konuda kendimi tuttum. Ben çocuk hikayeleri anlatmaya başlarsam biterim. Kimse kalmaz çevremde. Sonra biraz Oktay cesaretlendirdi, hiç anlatmıyorsun diye. Ara ara bir iki cümlelik bir şey anlatıyorum. Yani en başlarda kendimi tutmasaydım bugün belki bu programı Selim'le yapıyor olabilirdiniz. Üç kişi olsun falan diyerek. Veya ikiniz beraber yürütüyordunuz bilmiyorum ama. İnce Ege Kayacan. Benden çok çabuk sıkılırdınız yani. Yani aslında öyle bir şey var ama yani sen de çok uç noktadaydın BG. Yani ben sana onu söylediğim zaman gerçekten birinin söylemesi gerekiyordu. Yani, çocuğu olmayan bir adam gibi davranıyordun, doğru. Evet, yani hiç yokmuş gibi öyle davranıyor. Yani şimdi ben bir ara genellemelere korktum, herhalde çocuğu dedim. Genellemeleri hiç sevmeyen bir insan olarak şöyle bir gerçek var. Erkekler çocuk sahibi olduktan sonra diğer sıkıcı erkek arkadaşlarına sıkıcı olmuyorlar. Yok, oluyorlar. Diğer erkek arkadaşlarına muhakkak şey tavsiyesini veriyorlar. Abi. Hiç. Bambaşka bir şey yani. Diye şimdi bu muhakkak öyledir. Bambaşka bir şeydir tabii ama yani bu daha önceki bir takım insanların da. Ama öncesinde de evlilikle ilgili öyle şey yapar. Abi çok. Evlilik için bak bu böyle değil. Evlilik için. Ya sen de öyle değildir. Ben şey, o kadar şey biliyorum ki yani. Demek ki senin çevrende daha çocuk sahibi olan insan çok fazla yok Fahir. Yani ama öyle bir şey var. Şimdi istisnasız çocuk sahibi olanlar gelip bunu anlatıyor. Uzun uzun anlatsın da. Tamam ama şimdi bu Ege'nin hiç anlatmaması da o anlamda hani genelle zaten uymuyor. Hiç soru anlatmaması da rahatsız edici. Çok rahatsız edici. Yani, o yüzden öyle Zuhara bir şey var. Oktay'la bir araya geliyorduk hafta sonları. Sırf bu konu konuşuluyordu. Ve kendiniz hayali bir bebek yaratmıştınız. Birbirinize onun hikayelerini anlatıyordunuz. Hatırlıyorum. Aleyna bebek. Aleyna'nın maceralarıydı. Çok güzeldi. Yaşandı ve bitti. Ve ne zamanki Ali'nin maceraları geldi, bak o zaman biz bıraktık. Çünkü bir de korkumuz şeydi. Acaba dedim neler oluyor? Ege büyük bir korku bu. Neler oluyor diye düşünüp korkmak. Olsun, neler oluyor? Yani Ege'nin hayatında bir şeyler dönüyor ve biz bundan haberdar değiliz. Bu ne kadar korkutucu bir şey. Şimdi bir hayat ama dersi hiç anlatmamak gelmiş da sıkıcı Ege. Yani onu söyleyeyim evet, çocuğa hakkında. Demek ki mesele doz meselesi. Doz evet. Hatta dozaj. Neydi o güzel söz? İlaçla zehir arasındaki tek fark dozaj. Dozajdır diyoruz ve Murat Bey'den bir hayat dersi geldi. Gerçekten de bu benim için bir dönüm noktasıdır hayatımda. Evet. Misal az önce siz de yaptınız diyor. Ne yapmışız? Misal ne yaptık? Askerlik yine olsun. En sıkıcı hikayelerden bazıları hikayenin sahibine başka birinin oğlum senin bilmem ne hikayen çok güzel onu anlatsana diye zorla anlattırdığı hikayelerdir diyor. Fahir'e i̇şte yaptırdığın askerlik olsun değil mi? Bu sana hayat dersi oldu, bana da başka bir şey oldu. Ne oldu diye sormak zorundayım. Ben anladım ne olduğunu da boş ver. Ne yapacağım? Ben anlamadım. Ben söylerken anlamadım. Ben sana göstereyim. Önümüzde de su şişesi varken. Evet, hikaye şişesi ne kadar güzel olursa olsun zorla dinlettirilmektedir bu durumlarda diyor. Murat Bey bu benim için bir hayat dersidir gerçekten de. Bunu da ekleyelim bugünkü sıkıcı hikayeler listemize. Bugünkü skecimize de senin keşke. Oo, Fahir ne yapıyorsun? Hoş bir hikaye anlatıyorsun. Oktay da şey diyor. Maalesef Ege yine sıkıcı bir hikaye anlatıyor. Ben mesela en son işte çok değerli arkadaşımız David geldi. En son dediğin dün geldi. Dün geldi. Bayanın işte, tozuyla son Kanada'dan geldi ki beraber ve solo sohbetlere çıkmış bir adamdır konuk David. Konuk oldu doğru. Biliyorsunuz beraber ve solo sohbetlerin özelliği. İki tane konuk aldı. Bir tanesi iki konuk Melik geldi. Duyar. Melik Duyar. Bir tanesi de David Goodman. David Goodman. Bir de çok değerli Özlem Hanım vardı. Bir de Emrah Bey'i almıştık. Bir de Emrah Bey'i almıştık. Yani bayağı bayağı almışız biz kendimizi bile. Bayağı bir konuk almışız. Ya. Aktan Bey'i de almıştık. Aktan Bey'i de almıştık. Aktan Bey'i de almıştık. Neyse bu sıkıcı konuyu bitirelim yani. Bak mesela programımıza aldığımız konuklar. Ne kadar gereksiz hakikaten. Özür diliyorum sevgili dinleyiciler. Şimdi neler konuşmuştuk? Uluslararası gidiş bir yerden bir yere giderken, bir ülkeden bir ülkeye giderken, hele de aktarma yapıyorsan, böyle işte o havaalanında iniyorsan, o şey yapıyorsan, o yolcu için çok böyle uzun geçen bir süreç. Yani böyle bir işte oradan iniyorsun, oradan dış hatlara geçiyorsun, oradan valizini alman gerekiyor mu gerekmiyor mu o belli değil, işte oradan bir yere geçiyorsun, bir şeyler oluyor, bir 3 saat bekliyorsun falan. O böyle kocaman bir gün sürdüğü için kimi zaman çok olaylar başına gelmiş gibi hissediyor galiba o insan, yolcu. Sonra da vardığı yerde anlatıyor. Yani ulaştığı yerde dış hatlarda indim. Baktım şey geçen, terminalinde şey oluyor. Orada, koştum gittim oraya. Ya dedim benim valiz vardı. Dediler beyefendi sizin valiz otomatik. Ya dedim üst katta dış hatlar B terminalinde, gidip kendin alacaksın. Ve bütün bunları da İngilizce anlattığını düşünüyorum ben. Yok David öyle yapmadı işte. Ona şükrettim dün. Ha. Direkt uçuşla gelmiş Türk Hava Yolları'yla. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel. Benim de bir keyfim yerine geldi. Yani dün onun olduğu yere gittiğim zaman böyle bir rahatsız girdim. Sonra Türk Hava Yolları'yla direkt uçuşla geldim Ankara. Aman dedim ne kadar güzel. Yani, ne kadar güzel. Bu arada David? Ne getirmiş? Çok şey getirmiş. Amerikan futbol topu getirmiş. Çok güzel. Sana mı? Evet. Ne yapacaksın onu? Nasıl tutacaksın? En başta onu sorayım. İşte Amerikan öğretecek. Futbol topu nasıl tutuluyor? Aman öğretecek bir şey. Uçlarından mı tutuyorsun? Bastırarak mı tutuyorsun? Yok uçlardan. İşaret parmaklarını ortadan tutarsın. Baş parmaklarını da döndürürsün böyle. Fır döndü. Fır. Döndürmek diye açıkladığına göre Fahir bu işi biliyor. Konuyu biliyor evet. Peki konuyu ne yapıyor öyle? Kaç biraz saat döndürüyorsun. Biraz biberliyorsun sen onu atıyorsun. Hayır mesela şey yapıyorsun öyle tutuyorsun Fahir'in tarif ettiği gibi. Ondan sonra bir köşesini işaret edip 3 diyorsun. Ondan sonra çeviriyor. Ondan sonra mesela 3'te ne çıktı? Zeki. Zeki olmuş oluyorsun. Çok eğlenceli. Eğlenceli bir oyun yani. O yüzden ufak tefek hediyeler var. Bize de bir var. Şey yok. Var yani, bu bize de var. Bize de var. Evet. Bize de mi hediyeler getirmiş? Hatta senin ameliyatın nereden öğrendiyse öğrenmiş. Benim ameliyatım nereden öğrendiyse. Dünya biliyor canım literatüre geçti ki Ege'nin ameliyatı. Twitter'da duyurduk. Daha son dakikada Sedye'de ameliyathaneye giderken şimdi de gidiyoruz diye Twitter'a şey yazıyorduk. Zaten Twitter'cılara teşhirci demişler. Asaplarım bozuldu. Tam ama benden doğru bahsediyor. O kadar da hemen teşhirci deyip kesip atamayız. Ya tabii sert bir yaklaşım ama içinde bulunduğumuz dönemde artık bu internetin böyle hayatın içinde olduğu bir dönemde bu teşhircilikten başka bir teşhis koymak lazım ona. Ben şey diye bir teşhis koyuyorum ona da. Ne kadar doğru bilmiyorum ve benim teşhisim hangi hastanede kabul edilir onu da bilmiyorum. Herkes kendini star gibi görmek istiyor işte. Yani ne herkes bileyim, benimle ilgilenilsin istiyor. İşte Michael Jackson'ın ölümüyle ilgili saniye saniye haberleri merak ediyoruz ya. Aynısı bizim için de merak edilsin diyoruz. Twitter'da da işte insanın 200 tane 300 tane takipçisi varsa o kitleye anlık haberlerini veriyor. Şu anda o kitleye kitlen diye hitap etmek yanlış bir şey değil mi? Yani sadece senin kitlen değil o Twitter'cı adamlar işte. Bugün senin yarın öbürünün veya ikinizin aynı anda da kitlesi olabiliyor. Sen adam onun kitlesi olabilirsin. Ben bir şey kitle denmesine karşıyım zaten. Evet ben bir kitleye bir kitle, de kütleye karşıyım. Kütleye karşı değilim de kütle çünkü değişmeyen madde miktarı ya vay. Yani bir kendi içinde bir şey var. İstikrar var. Evet. Burada da dünyada da ayrıca da götürsen orada da kütle kütledir yani. O yüzden, tabii orada. Şimdi yani nereden geldi program? Şey bilgi yumağı adeta. Neresinden tutsan bir parça bilgi elinde kalıyor. Çok hoş. Öz kütle. Öz kütle desem sana Fahir. Öz kütleyi de birazdan öğreneceğiz. Öyle abanma olmayacak hemen programa. Öz kütleye ben muhallebici açacağım. Öz kütle. Efendim beyefendinin ki tabağı büyük. Benim tabağımız küçük. Efendim beyefendinin de yoğunluğu az. Hacim büyük ama yoğunluğu az. Kütle aynıdır. Hiç merak etmeyin. Afiyet olsun. Özküt@trt.net.tr diye adres. Ne kadar güzel bak. Yemek programının şeyi mi? Yemek programı. Öyle bir şey düşünüyorum. Beraber ve sol sohbetlerin içinde. Çok kendi hoş. Elektronik posta adresi olan başka bir köşe düşünüyorum. Bakış açısına da böyle bir şey yapabilir miyim? Oktay burası öfkelenme yeri değil. Değil. Burası sohbet yeri. Öfkeme hakim olamadım. Şimdi gururum engel nereden oldu. Nereye geldik? Bak öfke konusunda her şeyi garip düşünüyorum. Ya öfke kelimesini hiç kullanmadığımız bir kelime mi? Öfke. Evet. Sinir kelimesini kullanıyoruz biz. Hayır. Sen bir sinirli olurum. Misin? Hayır. Yani ne oldu Oktay ya? Ya abi sinir oluyorum. Bak cümle içinde böyle ben hep öfke derim ya. Mesela öfkeleniyorum Bilge bana geldiğinde. Ne oldu? Biraz öfkeliyim şu anda. Mesela ben de öyle derim Didem. Çok öfkeleniyorum derim. Mesela eve gelir Didem. Ne yaptın bugün akşam yemeğine? Öfke. Bakayım, aç bakayım kapağı. Ha, köfte. Ha, evet. Oo, saman su gibi akmakta. Ama geçmişiz. Şarkı zamanını geçmişiz ya. Ondan bir şey oldu. Kontroller kayboldu. Evet. Bu sadece bununla açıklanacak bir durum değil. Bu daha ağır bir şey. Yarın derhal bir şeye görüşmeni istiyorum. Hatta ne? Görükmeni istiyorum. Düşün, o noktaya gelmişsin. Neyle? Bir uzman görüşü almamız lazım. Teşekkür ederim. Bence halktan görüşü almanı istiyorum. Halk görüşü. Yarın bu konuyla ilgili sokak röportajı yapman lazım senin. Uzman görüşü değil. Fahir Bey'in elini çıplatır mısın? Çok hoş. Benim o kadar net ışıklatamadığım için senden rica ettim. Şimdi ne diyorduk? Bu konu başlığı da verebilir miyiz? Neyin konu başlığını? Ben tamamen şu anda kendimi sıfırladım ya. Bugün ya, ne yaptın, öfke köfte dedim, bittim ben. Murat Bey'in hikayesini ben yazayım yani. Şimdi birebir. Benim yüzümden mi bitti ya? Ya sıfırla olur mu canım, senin yüzünden değil. Birebir yani, şimdi Oktay'ın esprisi üstüne sıkıcı bir hikayeyi anlatıp bir müzik arası verelim. Murat Bey'in İzmir Dilim arası 4 saatlik yolda minibüste yanımda oturan amcanın anlattığı köy tavuğu ve aldığı civcivlerin besi civcivi çıkmaması. Yani büyük ihtimalle zavallı Murat Bey de şey falan da demek zorunda kalmıştır o sohbetim. Anlaşılmıyor değil mi? Civciv kendi anlaşılmıyor. Besi civcivi çıkmaması, tamamının yumurta tavuğu olması ile ilgili serzenişleriydi. Aslında ilginç hikayeydi ama tüm detaylarıyla horoz tavuk ilişkisinin irdelenmesi sıkmıştı diyor. Gerçekten. Demek ki ayrıntı insanı boğuyor. Öyle kaçacak yerin de yoksa. Ayrıntı da orada mesela, bence kelimelerin nasıl kullanıldığı da bir hikaye eğlenceli yapabilir. Mesela köy tavuğu yerine köy tavuğu diyorsa bir insan bir hikayeyi anlatırken, ben gülerek dinleyebilirim. Köy tavuğu aldık. Köy tavuğunun. Çünkü onun yazılışını düşününce bile bana nedense bir eğlenceli geldi. Zaten sen nelerin eğlenceli geldiğini az önce gördün. Biraz salsa mı dinleyelim? Ne yapalım? Salsaya doyduk zaten, yeterince doyduk, o yüzden. Ankara salsaya doydu. Şöyle ben, bir düet olsa güzel. Yarın gazetelerde manşet. Ankara'da salsa ateşi. Rüzgar olur salsa. Gülben Ergen'le bir ara verelim sevgili dinleyiciler. Hemen ardından da 105.6 Ankara Radyosu'nda sohbetimize devam edelim. Şarkıyı Gülben Ergen'den önce ne dinleyeceğiz? Biraz bize mızırıldanır mısın? Giden günlerim. Onu biraz gitarınla mırıldanır mısın bize? Giden günlerim oldu, hele doydurum rahatsızı asla. Yürüyordu seni sormadan giden günlerim oldu, seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi son vermem için hayatıma. Tüm günlerim soldu, sana atmadım, taraf olmadım asla. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum var. Sıra gelmeden gidemem ki ben, tutmaz ellerim seni görmeden. Geçiyor, bekliyorum bak. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum bak. Sıra gelmeden gidemem ki ben, tutmaz ellerim seni görmeden. Zaman geçiyor, bekliyorum bak. anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Susman da yeterdi son vermem için hayatıma. Tüm günlerim soldu, sana atmadım, taraf olmadım asla. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa. Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata. Beni alsalar, ipe koysalar, dayanamaz yine kadere salsalar. Gönlüm arıyor, titriyorum bak. Seyirciler, Türkiye'nin Avrupa Birliği yolunda son bir yılda kaydettiği elimize son ulaşan bir bilgiye göre TRT haberleri AVEA ile artık cebinizde. Haberler görüntüsüyle, sesiyle ve TRT güvenilirliğiyle parmaklarınızın ucunda. En taze haber, video ve kısa mesajları TRT Haber paketiyle şimdi anında cebinizde. AVEA hattınızdan TRT Haber yazıp 29.99'a gönderin. TRT Haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler @gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo diyoruz. Sıkıcı sohbetleri dönüp dönüp konuşalım. Aslında bu bizim misyonlarımızdan biri olsun. İnsanların günlük hayatta birbirlerini sıkmasını engelleyelim. Bu hikayeleri hayatımızdan uzaklaştıralım. Geri geldikçe, aklımıza geldikçe... Bak yani biz de zaten sohbet ediyoruz ya, kendimizden de yola çıkarak bu sohbet çok sıkıcı oldu, bunu da listemize ekleyelim diyerek şey yapabiliriz, maddeler halinde beraber ve solosohbetler.com'da böyle bir arşiv oluşturabiliriz. Ben günlerdir biriktirdiğim konulara dönmek istiyorum o zaman, müsaadenizle. Buyurun, vurduğumuz kabahat. Şimdi ilk önce günlük hayatta... günlük hayata çalışarak hazırlanmak, hayatı hiç boşlamamak konusuna girmiştik. Hayatı altın gibi yaşamak, aslında böyle zaman zaman reçeteler çıkıyor ama bu reçetelerin içinde eksikler var. İsterseniz o reçetelerden birine bakalım. Buyurun. Kaç gündür bakacaktık. reçeteler derken iyi yaşamak. İyi yaşamak. İyi yaşamak, dolu dolu yaşamak. Ama o maddelerin arasında şey var mı? O 10 altın kural diyorsun. Onların arasında şey var mı hiç? Ne? Sohbetlerinizi gözden geçirin. Gerekiyorsa notlar alın. Benzer kurallar var ama yani biz bunları genişletebiliriz. Bu ilk akla gelenler galiba. Çünkü bu dünyanın dört bir tarafında bununla ilgili araştırmalar yapılıyor. İşte bazı ülkelerin farklı, bazı ülkelerin farklı. Her ülkenin sıkıcı sohbeti kendine. Şimdi yani bir İngiliz'in sıkıcı sohbeti. Ya işte gittim o gün Buckingham'ın kapısında... İçeri gireceğim. Dediler kraliçe. Oradan 2 saat bekledim. Orada arka tarafa da. Şimdi bu hikayeleri orada şey, ama bana çok enteresan gelir. David'in Kanada hikayeleri bana çok hoş gelebilir. Ama etrafındakilere sıkıcı gelebilir. Şimdi ben iyi yaşamanın 16 kuralını vereceğim müsaadenizle. Buyurun. Şimdi birinci sıradan başlıyorum. Hepimizin yapması gereken ve büyük eksiklik, bak bu da çok önemli. Biz ne diyoruz? Yazarak çalışın diyoruz. Doğru. Bununla ilgili çalışma yapanlar da şunu diyor, günlük tutun diyorlar. Ben demiyorum ki o gün ne yaşıyorsan hepsini yaz. Sadece bir cümle yazın. Bir cümle yaz ya. Twitter işte. Olmaz, orada kayıt altına almıyorsun. Yani alıyorsun. Nasıl da orada. Alıyorsun da yani. Böyle bir şeysi tam şey değil Oktay ya. Yani. Hayır canım, Twitter tam da Twitter işte. Günlük tutun, sadece bir cümle. Günlük zaten illa her güne bir cümle yazın demek adam değil ki. Adam Twitter'ı sattı. O Ahmet'in günlüğü zamanındaki şeydi, günlük anlayışıydı. Ama günlük kendine yaz. Kadardır ya. Nasıl kendine kadardır? Ya belki oraya kendine has bir şey yazacaksın. Tamam, yasakla herkesi. Sen yaz yine. Bilgisayara yaz. Tamam, Twitter'ın sahibi görmez mi? İstese bakar. Ama güzel bakar. Bir kara kaplı defterin havası değişiktir. Tabii onu canım. Öyle yazacaksın. Bir kağıt kokar. Şimdi günlük tutmak insanın nefes almasını sağlar. Günün sonunda kağıda bir şeyler yazın. Hem yorgunluğunuza hem de ruh haliniz iyi gelir. Ancak içini dökmek yerine o gün hayatınızı tanımlayın, tanımlayan cümleyi yazın diyor. Mesela o gün, bugün hayatınızı tanımlayan cümle ne olur Oktay bugün? Ben söyleyeyim mi mesela? Tamam. Hayatımı tanımlamak gerekirse. Yer yer aksiyonla süslenmiş ortalama bir Hollywood filmi. Yer aksiyonla süslenmiş. Yani sen, sıradan yani bir benzetme mi yaptın? Benim hayatım bugün, bugünlük hayatımın özeti. Aksiyonda işte park yeri bulma falan kaçırdım mı gayretimi. Çünkü kaldırıma park ettim. Ve bayağı bir aksiyon sonuçta. Zorlu bir şeydi yani. Evet. Ağaca çarpacağım. Oktay, senin de günlük tuttuğunu düşünelim gecenin sonu. Şöyle diyebilirim. Aç bir adamın hikayesi. Çok hoş. Çünkü Oktay bugün için açlıkla imtihanı diyebilir miyim? Hiçbir şey yemedim bugün. Öyle söyleyeyim. Bugün geldikten sonra... Ha sen bu diyet işine girdin yani. Diyet ödüyorsun yani. Diyet ödüyorum diyebiliriz, evet. Ya, Oktay, o zaman şöyle seninkini değiştirelim. Bedel öde. Saat 19. Evet Oktay, başla. Ben onun yerine şey diyeceğim seninkini, kusura bakmazsan. Bedel ödemişik. O güzel olur. Onu sen yaz. Seninkine de uyar büyük ihtimalle, o yazdı. Her duruma uyan bir cümle kullanıyorsun çünkü sen fay. Yani ama bir insanın, daha doğrusu bir adamın, tok adamın açlıkla imtihanı diyebilirim. Anladım. Yani tamam. Ben de benimkini yazacağım. Geçmişi olmayan adam. Çünkü bugünden itibaren günlük tutuyorsun diye. Evet, yani geçmişime bir perde çekiyorum ve bundan sonra bunu kullanıyorum. Mantıklı, evet. Bu ileride baktığınız zaman çok duygulanacaksınız. Ne kadar süre sonra? Çünkü ben yani şu anda bir duygulanmadım ve ben kendimde arıyorum şu anda. Yıl sonu nasıl işte muhasebeciler, efendime söyleyeyim yıl firmalar. Bir sene sonra yani. Bir zahmet istiyorsan 10 yıllık şey de yapabilirsin ama bir yıl sonra yapılması son derece uygundur. Tamam, peki. Bence uygundur. Efendim devam ediyorum. 2 numarada hayatınızı gerçekten 10 numara yapacak şeylerden bir tanesi erken kalkmak. Çünkü erken kalkmak hakikaten çok güzel. Erken kalkmak beraberinde... Bak, erken kalkan adamın hayatına giren güzellikler. 1. Uykusuzluk çekmez. 2. Yani hele erken mecburen kalkıyorsa, yani erken yatıp erken kalkmak değil. Erken kalkıyor. Kaçta yatarsa yatsın. Bu adamın başını yastığa koyduğu anda uyuması diye bir şey vardır. Bu 1. İkincisi, televizyon seyrederken kanepeye uzandığında sıkıcı bir şey seyrederken gözlerinin hafif hafif ağırlaştığını hisseder. O zaman da tartar. Acaba dalabilir miyim, dalmayabilir miyim falan gibi şeyler vardır. Erken kalkan adamın hayatına giren en basit iki özellik. Uykuyla çok tatlı bir ilişkisi olur. Uykuyla tatlı ilişkisi olur. Bir de sağda solda güzel laf etme imkanı olur. Erken kalkıyorum, gün bana kalıyor. Ne kadar hoş, ne kadar sıkıcı. Bunu da yazar mısın? Erken kalkıyorum ve gün bana kalıyor. Şimdi erken kalkmanın bir şeyi var galiba. Kafada hiçbir şey yokken kafa dinlenik oluyor ya. Yani kafayı bir bilgisayar diski olarak düşünürsen, o böyle daha yeni yeni açılmış, böyle daha performanslı çalışacak bir günün dilimi olduğu için o gün ne yapacağına daha hızlı karar veriyorsun. Daha iyi planlıyorsun. Öyle de bir şey var. Tamam, hani gün sana kalıyor falan filan ama yani onun dışında planlamayı da çok güzel yapıyorsun. Daha konsantre oluyorsun. Mesela herkes uyanmamış oluyor. Uyanır uyanmaz böyle bir evde şey olmuş, kalabalık, böyle bir gürültü olmadığı için sakin kalabiliyorsun kendine. Şey gibi işte bu, ne diyeyim, diyelim ki tatile gittin bir 15 gün. Evet. Sonra geri döndüğün zaman Ankara'daki hayata adapte olamazsın ilk başta. Evet, öyle bir sürü şey kaçırmış gibi. Aynı şekilde geç kalktığın zaman da zaten bir sürü şeyi kaçırmış oluyorsun. Dediğim böyle bir dahil olamıyorsun. İçine giremiyorsun. O gün de elinden kaçıp gidiyor. Zaten hani şöyle de bir şey var. Uzmanların dediği. Erken kalktığınız zaman otomatikman ne olacaktır? Erkenden uykuyla tatlı bir ilişki içerisine gireceksinizdir. Dolayısıyla gece şeylerinden atıyorum mesela gece dışarı çıkmak, efendime söyleyeyim bir takım kötü alışkanlıklardan uzak durma şansına da sahip olacak. Otomatikman. Bir de şu lafı duymayacaksınız annenizden babanızdan. Akşam yatmak bilmezler, sabah kalkmak bilmezler. Çok güzel şeyler bunlar ve yani ben üniversite hayatımı hatırlıyorum. O zamanlar daha önce de yayında bahsetmiştik. Sigara jelatininden yapılmış bir antenle bazı kanalları izleyebiliyorduk. Gece 12'den sonra, 1'den sonra o kadar çirkin şeyler var ki televizyonda. Yani televizyonun çirkin yüzü. 4'ünde karınca belgeseli izlediğimi hatırlıyorum yani. Ve daha doğrusu ben karınca belgeseli izlememiştim. Bir kanal bir aralar belgesel yayınlıyordu. Galiba o bütün bir zorunlu belgesel uygulaması vardı. Dilimi vardı. Bu evet. Kadar saat belgesel yayınlayacaksa. Gece 3'ten sonra yayınlıyorlardı. Bir sabah benim ev arkadaşım şey diye kalkmıştı. Yani uyandık böyle yüzünden düşen bin parça karıncalardan tiksiniyorum diye. Karıncaların önünde kimse duramıyormuş. Ona öfkelenmiş gece gece. O zorunlu yayınlanan belgeseller Müren balığı ile ilgili olanlar. Öyle mi? Karınca belgeselleri şey değil. Gene aksiyon kanalın falan. İnisiyatifinde yayınlanmıştır. Zevk olsun. Ama ona rağmen tiksindirmeyi başarmış. Yani çünkü gecenin bir vaktinde insan ne ister televizyonda? Herkes uyurken sen uyanıksan kimsenin duymadığı, daha doğrusu herkesin hayatını değiştirecek haberi en önce öğrenmek istersin yani. Tabii. Flash haber mi diyorsun? Flash haberler. İşte herkes uyurken şu oldu, ben duydum onu demek istersin. Yok. Yani o herkesi keşke böyle uyandırabilsen, bir de gecenin bir yarısında haber alacaksın. Oğlum şöyle şöyle oldu diye, ya da gece hiç uyumadan geçeceksin ki sabah ilk önce şu haberi vereyim diye. Ne kadar yani şeyde hayat piramidinde kaç seviye, ben sana söyleyeyim. Eğer hayat piramidi diyelim ki 100 basamak, sen şu anda kaçtasın? 63'tesin. Rakamlar girdi, ben şimdi bir piramit geldi. Bir Allah'tan çabuk karar veriyor da Fahir mesela. Geometrik form var. Ondan sonra rakamlar var, basamaklar. Ama Fahir kendi soruyu kendi cevaplıyor ya, o kolay. Yani dinliyorsun sadece. Çünkü mesela 100 basamaklısın mesela. Kaçıncı basamaktasın? Mesela biraz daha zaman verseydi ben strese girerdim ama kendisi cevap veriyor. 63 diyor mesela. Tamam 63'te. Sen hayat piramidinde 63. basamaktaydın. Bir bu hareketinle beraber 4 basamak, 5 basamak yani 67, 68'leri pardon düşüyorsun tabii, piramidin en üstü birimler bir basamak. 59'lara, 58'lere düşüyorsun. Bu ne kadar güzel. Merdiven tipi bir şey olsa değil mi? Niye piramit? İşte 4 tarafından insanlar mı iniyor oradan? Ya orada tabii onu yerleştiriyorsun böyle yani. Alan alan böyle. Ha, merdiven olsun yani, onu diyorum. İşte evet. Merdiven de ama. Biz bu piramidin zirvesine mi çıkmaya çalışıyoruz, dibine mi inmeye çalışıyoruz? Zirveye çıkacaksın. Her zaman hayatta da zirveye çıkacaksın. Nasıl? Geri düşüyoruz dedim. Düşüyoruz dedin. En üst basamak bir numara. Bir. Ha yani 60. Düşüyoruz derken rakam düşüyor, biz piramitte yükseliyoruz. Ne kadar karışık bir sistem oluşturmuşsunuz. Örnek güzel ama karışık. Karışık. Hiç size büyük sorumluluklar verilmiyor bu dünya sistemi, ekolojik sistemle ilgili. Yani biz üçümüz de 10 yıldır sabahın köründe kalkan insanlarız. Bunun da çok faydalarını gördük. Hiçbir zararını da görmedik ama şunu da söyleyelim. Erken kalkmaya alışılmıyor. Evet, öyle bir şey yok ha. Ay nasıl kalkıyorsunuz? Nasıl alıştınız? Öyle bir şey yok. Zor kalkıyoruz. Zor kalkıyoruz. Çok zor kalkıyoruz. Ama belki de alışılıyordur. Sabah 6.30'da zımba gibi kalkıyorum diyen adama ben pek inanmam. Onu da söylemek lazım. Belki de alışılıyordur yani. Yani tabii 6.30'da kalkan adam ne için? Yani belki yeteri kadar erken kalkmıyoruz. Evet, yani tahmin ediyorum öyle bir sorun var. Öyle bir şey olabilir. Biz bu konuda ahkam kesmeye hakkımız yok gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Sabahın köründe de kalkmıyoruz. Yani iyi kötü herkes biz de aynı anda kalkıyor. Yani. Doğru, İyi kötü işe yani, giden herkes biz de aynı anda. Son birkaç yıldır. Ama şöyle bir şey var. Evet, son 7 yıldır. Erken kalkmak şu açıdan da çok güzel. Mesela uyku bir noktadan sonra uyku gerçekten zaman kaybı. Zaman kaybı. Şu açıdan bile düşününce zaman kaybı. Uyku. Birileri bir şeyler yapıyor ya. Evet. Sen uyur. Herkes dursa. Gece o yüzden bak ne kadar güzel. Yani sistem ne güzel oturmuş. Gece belli bir saat önce herkes aşağı yukarı herkes uyuyor ya. Büyük ama bir çoğunluk. Yani o noktada fazla eğlenen adam olmuyordur. Yani ama sen gündüz uyursan birileri hakikaten çok böyle güzel vakit ama geçiriyor öyle olabilir. Işte, dünya yani sisteminde öyle onu kaçırmamış hata, hata var. Nasıl yani hata var dediğim. Ne herkes kadar güzel sistem niye hata olur? Çok güzel de şimdi sen burada şey yapıyorsun, Amerika'da adam gündüz sen oho hey sen burada uyurken David orada şahane bir gün yaşıyor ve kaçırıyorsun. Ama mesela dünyada böyle bir şey gibi düşün. O da sen sistemi. Dünyanın yuvarlak olmasına mı karşısın şu? Tahmin ediyorum. Daha doğrusu karşı değil de eleştiriyor musun? Hayır, kuzey ve güney olmasına karşı. Yani yok, kuzey güneye benim sıkıntım yok. Yani bu tabii şimdi doğu bir şekilde halledebilirsek sonra. Mesela aynı anda gece kaç diyelim, saat 8-9. Her yerde karardı. Saat 1-2 gibi ışıklar söndür. Önce tabii söndürmeden önce böyle bir yanıp sönsün. Işıkları kapatıyoruz diye. Tık kapandı. Güneşin herkes... yanıp sönmesinden bahsediyorsun. Hayır, dünyada herkes uyuyor. Niye ekolojik sisteme bugün şey yaptın? Bir takım taleplerin mi var? Yani öyle daha sanki güzel, adil olur. Daha sistemli olur tabii. Şimdi yani. Anladım ben faal dediğini. Şimdi çünkü saat birden kapanıyor. Yani mesela gündüz etraf böyle güneşli, birden çat gidiyor. Aa, nasıl... Nasıl alışacağız karanlığa derken, doğru, birkaç kere sinyal verse, atsa kafası. Fahir'in dediğinde şöyle mantıklı bir taraf var. Dünya küçüldü artık. Yani bu iletişim çağında Amerika'daki bir gelişme bizi anında etkiliyor. Eskiden insanlar küçük hayatlar yaşarlarken işte ne bileyim çiftçi. En yakın komşusu öbür kasabada, o da işte o da şeker pancarı yani yetiştiriyor. En uzak komşusu daha doğrusu da öbür kasabada ya da bir başka şehirde komşusu var ama aynı ülkenin içinde. Ne oluyor işte, gece oldu, sabah oldu, ona da sabah, bana da sabah falan diye düşünüyor. Ama şimdi dünya küçüldü, Fahir geceleri uyuyamıyor. Acaba Amerika'dakiler ne yapıyor diye. Geceleri çok çalışıyorum yani. O yüzden sırf yani oturuyorum bilgisayarın başında. Gündüz kalkınca biz ne yapıyoruz bunu düşünüyor. Kan çanağı içinde gözler. Yani hakikaten ne uyuduğumdan tad alıyorum, ne uyandığımdan tad alıyorum. Neyse, devam edeceğim ben. Siz çok önemli bir sürü madde var. Bu çok önemli. Yapmadığımız, çok eksik kalan bir şey. Bir yerde iş başvurusu yaptınız. Size sordukları sorulardan bir tanesi nedir? Oktay, girdin sen, hoş geldin, beş gittin evet. Falan filan. Niye ayakkabılarınızı bir şey içer misiniz? Bir şey içer misiniz? O kısmı da geçtik. Ben bir şey yer misiniz? Aç mısınız? Benim umudumdaki iş görüşmesinde bana sorulmasını istediğim sorular bu. Çünkü bana sorulmasını istediğim soruları ben zaten soruyorum. Aç aç ona şey olmaz diyorsun. O yüzden böyle bir soru bekliyorum. Ben sana şunu sorarım ki herkesin iyi kötü başına gelmiştir. Oktay Demirci 5 yıl sonra kendini nerede görüyor? 5 yıl sonra. Ne zaman derim? 5 yıl sonra. Tam da 5 yıl ne zaman yani, hangi yani, mesela tatilde miyim? Tatildeysen mesela. Ben tatilde görürüm. 5 yıl sonraki tatilimi bir anlamıyorum yani mesela, ama önümüzdeki seneyi veya ondan sonraki seneyi sorarsanız bir çatır çatır cevabım var. Ne zannediyor yani, ben her akşam kristal küreğe mi bakıyorum? Benim medyumluk yeteneklerimi mi sorguluyor? Ama insan sen işte nerede görüyorsun kendini? Şurada görüyorum. Bir dakika bakalım orada mısın diye. Düzenli tertipli adam, çalışkan adam. Değil 5 yıl sonrasını, 35 yıl sonrasını da planlayan adam. Şey yapsan ters mi olur iş görüşmesinde? Yani işte 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Berlin'de. Hiç durmadan böyle bir cevap. Neden Berlin? Özel bir sebep. Herhalde sorgulayamaz değil mi soruyu soran? Nasıl ya? İşle ilgili mi? Nasıl bu kadar hemen cevap verdiniz? Berlin'de. Berlin'de olacak. Berlin. Ya da Berlin değil de mesela daha böyle şey olmayan, daha Gelsenkirchen'de olacağım ben. O tarihte. Tamam. Öyle bir şey. Gelsenkirchen merkezde olacağım. Bu metro durağı var ya, merkez metro. Evet. Ona 300 metre mesafe. Neden peki? Nasıl bu kadar? Metroya rahat gidip gel. Özel bir sebebi. Özel bir sebebi var. Evet. Kaidesi var diye. Dedikleri, adamlar dediğim bu konunun uzmanlarının dedikleri, gelecekteki size mektup yazın. Yani nasıl bir kitap vardı hatırlarsınız, doğmamış çocuğa mektuplar veya kızım olmadan asla. Veya neydi? Ferrari'yi satınız diyor. İnsanın kendisine mektup yazması ne kadar güzel. Mektup mu yazacakmışız kendisine? Ya elektronik postada yazabilirsin. Onu sonrasında hani orada diyor ya, ne zaman göndereyim? Gönder mesela 10 yıl sonrasına gönder. Nereye? Berlin'e mi göndereceğim ben? Bundan 10 veya 15 yıl sonrasına gönderin diyor. Yani en ideal zamanlar bunlar. Aradaki farkı görmenizi sağlar. Ben kendi kendime birkaç defa mektup yazmıştım işin doğrusu. Oğlum Ege. Yani şu yılda açılacak falan diye zarfı falan da böyle kapatmıştım ama. Nereye koyduğunu hatırlamıyorum. O da hep açıldı. Ne yazdım acaba falan diyerek. Açıldı dediğin iyi yapıştırmadığın için mi açıldı, sen mi açtın? Meraktan açtım. Yani. Zaten bana gelmiş ya. İki hafta yani, sonra mı açtın? İki hafta değil de işte 10 yıl sonra açılmak üzere yazıldıysa mektup. Bir yıl sonra açmışımdır yani ve o mektuplarda hiç aradığımı bulamadım. Bir kere herhalde öfkeli, sinirli olduğum zamanlarda yazmışım onu. Kendime ağır bir dille sesleniyorum. O bile rahatsız etti beni. Bir kere çünkü mektubu yazan kişi okuyan kişiden genç ya, ister istemez. Evet. Sen yaşın kaç, başın kaç, bana ne öğretiyorsun? Ne öğretiyorsun diyor. Hakikaten dünkü çocuk. 10 yıl önceki adamın sana, şimdi aramızda 10 yaş var. Ben şimdi diyelim 37 yaşındayım. 37 yaşında adamın yazdı. Yani yine saçma iyiydi. Saçma bir takım şeyler yazmış yani, olacak bana. Bakış açısı der gelir geçerim yani. Ama bir de ağır hakaret edince o çok şey yani. Ben bir şey deyip geçmem rahatsız gerekiyor ya, o yüzden. Kendime mektup yazma konusu. Çok komik bir şey. Bir şey deyip geçmem gerekiyordu, ne diyeceğimi bulamam. Kendisine, insanın kendisine mektup yazması biraz da cesaret işi. Tabii ya, akrabanın akrabayı ettiğini kimse birbirine etmez. Yok, ben herhalde cümleye başlamadan mektup yazsak. Başlamadan önce mi sabrım? Ve de hemen göndersek ne diye o kadar 10 yıl sonrasına. Bence bu çok saçma bir şey. Gelecekteki bana mektup yazacağım. Biraz cesaret işi değil mi gerçekten insanın kendisine mektup yazması? Yani ne yazsan mesela? Oğlum Fahir. Aynen, çok iyi gidiyorsun. Bence çok şahane mevkilere gel. Şimdi bunu yaz. Gelme. Zaman... O dilek temenni mektubu mu diyorsun sen? E tabii, şimdi ben ne diyeceğim sana? Bele bele yap. Ele ele yaptın. Bak bunları yaptın, ne güzel randıman aldın. Şimdi bunu demiş şeyim olsa, ne bileyim, bir rahatsız olurum birilerinin bana bunu demesine. Kendim bile demiş olsam bundan rahatsızlık duyarım. O yüzden bu maddeyi ben atıyorum. Sen ne yazmıştın mesela ya? İşte böyle böyle yapıyorsun, şöyle şöyle yapıyorsun. Şu an yapma falan gibi. Yani şu an mı? Değil, üniversite yıllarımda işte. Üçüncü sınıfta yazdıysam, dördüncü sınıfta okudum. Yani sen ne, derslerini düzenli çalış, günü gününe çalış falan mı? Yani o bile var tabii. Of, çok sonuçta sıkıcıymış. Üniversite öğrencisin. Ama şimdi burada kendine mektup yazdığında, o mektubu açtığında geleceğinle ilgili bir karar vermeyi beklememek lazım. 5 yıl sonra kendimi şurada görüyorum değil de 5 yıl önce demek ki ben böyle bir adammışım diyerek ya şey yapacaksın, ne derler, şükredeceksin haline. O çok ucundan dönmüşüz hakikaten, böyle bu kafayla devam etsem ben olmazdım diye düşünecek. Veya şey diyecek yani, vay be 5 yıl önce neymişiz, şimdi şu halimize bak, bir kendimize çeki düzen verelim gibi iki tane şey olabilir. O zaman biz şöyle bir uygulama yapalım belki. Yani oğlum Fahir çok doğru yolda gidiyorsun falan diyerek orada doğru yoldan kastettiğin her şey senin hayatın mahvolmasına sebep olduysa, o mektubu hem bir üzüntü hem de şeyle okursun. Neyse şimdi o kadar saf değilim. Gerçi 5 kuruşsuz kaldım ama saf değilim en azından falan diyebilirsin. Şöyle bir şey yapalım. Herkes kendine yazmasın da diğer ikisine yazsın. Yani sen Oktay'la bana yaz. Ben Oktay'la sana yazayım. Oktay sen de bana yazsın. Ben aynı mektubu yazıyorum biliyorsun. Oktay'ın öyle özel onu şey yapacağım. Yalnız ben şey diye bahsedeceğim. Irazıma. Irazım diye başlayan bir mektup. Yazalım mı? Ama 15 sene sonra mı açacağız? Ya, senede hiç sorun yok. Şöyle bir şey yaparız. 15 seneden önce şey olursa, birimiz aramızdan ayrılırsa? O beklenecek gene. Ne demek beklenecek? Beklenecek. Kat'i surette hiçbir şekilde açılmayacak. Aramızdan ayrılmasından bahsediyorum. 15 sene sonra ne olacak? Yani tamam. O kendi mektubunu okuyamayacak. Okuyamayacak. Onu soruyor. Ha, öyle bir durumda o mektuplar sürekli yanımızda olacak. Bakın onu söyleyeyim. O mektuplar sürekli yanımızda olacak. Açarız herhangi onu. Öyle bir durumda. Adam kendisine yazdığı mektubu açmış. Evet, bizim ya, yazdığımızı mı açmayacak? Her akşam da her gün bir araya geldiğimizde de kontrol edeceğiz. Ne oldu? Tamam şimdi. Mühürle. Ben açtım okudum. Ne yaptırımın var bana? Kutu kola mı almayacaksın? Sana Oktay'ı alıyorum. Oktay açmamış. Kutu kola sana yok mu? Senet. Aa, bu işe yarayabilir yalnız. Kutu kola mı? Hayır, kutu kola değil de daha büyük bir şey. Senet olursa mesela. Senet mi? Senet tipi bölsem atıyorum 200 bin liralık bir senet. Açıkta. Yani açılması durumunda. O da işleme konacaktır. Açılmaz canım, ayıptır yani. Koskoca adamlarsın. Ya açılıyor canım işte, merak ediliyor. Ya merak eden bir şey var. Ege kendisine yazdığı mektubu açmış diyorum Fahir. Yani ki biraz zorlasa ne yazdığını hatırlayacak noktadayken mektubu açmış. Bizim yazdığımızı bunu yapan mı açmayacak? Yani öyle bir şey var. Yalnız şöyle bir şey de var. İsterseniz o mektupları okuyup sonra zarfa koyalım. Çünkü insan unutuyor zaten. Hem merak giderilmiş olur hem de mektuplar 10 yıl sonra korunmuş gibi de. Tamam, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bir bankada kasada ne masraf çıkarıyorsun şimdi? Yok yok, kasa hazır. Kasa hazır. Kasamız kasa, var. Kasamız var mı? Var. Tamam, Oktay'ın kasaya koyarız. Oktay senin kasa. Zaten bu boş kasa. O yüzden boş, rahat boş duruyor. İstemiz kalabalık koyabiliriz. İçine mektup koyarız. Evet. İsterseniz boş kasayı değil, boş beşiğe koyalım. O da dramatik olur. O beşikte el var. Hmm. Madem öyle, bu devam eder gider. Evet. Evet. Bunu buyurun. Ben uygulamaya göre değişecek bir şey. Ve çok önemli konulardan bir tanesi, altın kurallardan bir tanesi, biraz daha fazla sebze çocuklar. Sebze mi? Biraz daha az et, biraz daha fazla sebze. Çünkü et yemekten bıkmadınız mı diyorlar. Cevap veriyorum. Bıkmadık, bıkmayacağız. Ne kadar lüks bir soru. Yemek yemekten bıkmadınız mı sorusunu sordum ben. Aa, kendi kendime bunu. Yiyoruz, evet. Kendi kendime bugün sordum. Ve yani bu soru, et yemekten bıkmadınız mı? Bıktım. Evet, ama ekmek yemeği yiyebilir miyim? Yüzünüzü doğaya dönün. Ve güneşe doğru koşun. ve sebze meyveyle barışık bir hayat yaşayın. Sağlığınız, mutlu olmanız için en büyük sebep, sağlıklı yaşamak istiyorsan ne yapacaksın? Zebzeye, zerzavata ne yapacaksın? Gereken önemi, hububata gereken önemi vereceksin. Etten mümkün mertebe imtina edeceksin. Hepsini vereyim mi ben bu altın kuralı? Tabii hepsini vereceğim. Çok önemli. Çok önemli şeylerden bir tanesi, sizi güldüren şeyleri muhakkak bir yere kaydedin. Demek ki bu her şeyi zaptu rapt altına almaya çalışıyor. Bu kayıtlı önemli. Olmak çok önemli. Kayıt, şey. Evet yani çünkü laf söz uçar yazı kalır. Doğru. Ya da böyle bir kayıt. Yani bu hani Twitter'a mı Twitter'a şey diyor ya insanlar bir taraftan teşhircilik meşhircilik. Aslında hayatında kayıt altında alıyorsun bir taraftan. Yani dönüp de ben neler yazmışım neler etmişim falan filan diye şöyle bir dönüp baktığında işte bir ayını bir yılını falan Twitter'da bulman mümkün. Teknoloji döndüren alış bunlardan bahsediyor. Bir de ne yediğini de düzenli anlattığın bir site olsa bir gün bir bakarsın işte ne yemişiz biz Ocak ayında. Hatta o, şöyle diyebilirim. Döner, ne yemişiz be? Ne yemişiz be? Orada fark edersin sebze. Şimdi herkesin meşhur lafı var ya. Ben daha dün ne yediğimi unutuyorum falan diye. Evet. Bu çok da normal bir şey. Zaten insan yediğini çok hatırlamak zorunda değil yani. Dün akşam eğer zehirlendiysen eğer sana hatırlatmıyorsa yani zehirlendiysen düşünmen ya tavuk yiyor tavuktan mı zehirlendim balıktan mı zehirlendim diye düşünürsün. Zaten sistem ondan bir gün sonra zehirlenme üzerine kurulu. Öyle mesela, midir? Tabii 5 gün sonra zehirin etkisi çıksa 5 gün önce ne bileyim ben nereden hatırlayayım 5 gün önce ondan sistem mükemmel. Sabah ne yediğimi hatırlamıyorum. Ne yemiş olabilirsin ki hatırlasan ne olacak bir de ha. Bana ne faydası ne olacak? Ne hava atıyorsun sen kaviyar yiyorsun. Hemen şey halay çekelim. Efendim peynir ekmek yedim. Tünel kazım. Böyle bir şey var mı? Yok. Yani ne yediyse afiyet olsun. Hatırlamana gerek yok. Karnın doydu mu doydu. Tamam bitti. Ama bir taraftan da ihmal ettiğimiz şeyler var. Sebze gerçekten de çok önemli bir şey. Çok önemli ama maalesef bizim hani sebze üstüne kurulu bir mutfağımız var ya aslında zeytinyağlılarımız falan. O kadar zahmetli şeyler ki. Şeyler sebze de, mi? Ya, evet tabii canım. Yani şimdi sebze ve baklagilin en saf halleri de çok sıkıcı. Yani en coşkulu o baklagil yemeği olan kuru fasulye bile 2 gün 3 gün yedikten sonra insanın içini sıkan bir şey. Ya mesela işte hamburger döner falan böyle 2-3 gün arka arkaya yersin o kadar zorlayan bir şey değil. Ama o işte fasulyeyle yapılan enginarla yapılan şeyler var biraz böyle daha insanı neşelendiren sebzeler zor ve zahmetli şeyler. 2 dakikada hemen dolaptan çıkar tavaya at gibi şeyler olmuyor. Maalesef. Bir vay, de o öyle yapan o yaptığım bir şey saatler ya saat gerçi sanki ocağın altında ateş körüklüyorsun öyle bir şey yok. Koydun mu kısık ateşte veya bir düdüklüğün varsa tıkır tıkır o kendiliğinden zaten olup gidiyor. Yani ama işte ne kadar sürede bitiyor? Ben en çok onu şeylerde de yaşıyorsun onu böreklerde de bir su böreği açıyorsun. 2 saat 3 saat pıt ben size söyleyeyim 10 veya 15 dakika içerisinde bitiyor. Bu iş mi bu? Sonra bana diyorlar ki neden su böreği yapmıyorsun? Niye yapayım? Niye yapayım? Yenilecekse niye yani, yapayım? Yani. O zaman sen zaten mutfaktan çık. Sanat eserlerine vakit ayır. Tabii ki insan kalıcı olmasını istiyor yaptığı her şeyde. Şimdi bu sizi güldüren şeyleri kaydedin derken neleri kaydedeceksiniz? Sizi güldüren şeyler. Bir fıkra olabilir. Mesela çok güldüğünüz bir anınız olabilir. Bunları sesli olur. Çünkü insan gülerken nasıl sesler çıkarır? Garip sesler çıkarır. Şey de olabilir bak o güzel bir... Bak işte bak Ege'den Iraz Ege Kayacan garip sesler çıkarıyor. Iraz'ım bir daha gül. Bak mesela. Şey bizi güldüren şeyleri kaydedeceğimiz defterin adını biliyorum ben. Niye defter diye düşünüyorsun? Nereye kaydedeceğiz ya? Ha yazılı sen yine ben böyle o kayıt yazılı aldım. Çalışacaksın. Sen de hep ne bileyim ben de dijital o. Böyle bir ses kaydı falan diye düşündüm. Podcast defterin adı. Bizim var mesela bizim hayatımız iyi kötü aslında bir şeyin altında. Evet doğru aslında. Bazı kayıtları çıkarıyoruz her zaman. Çok güldürmesine rağmen biz bazı tarihleri ama genelde kayıttı. Evet. Şimdi ne mesela defter diyordun? Bizi güldüren şeyleri defterin adı belli. O sırada çok komikti defterim. O gün yayında Fahir bana Iraz Ege dedi. Yayında bir güldüm. Sonra yıllar sonra bakıp Iraz mı dedi? Ne oldu acaba? Iraz kimdi falan diye düşünüp hiç gülemediğim ve sadece kafanı karıştıracak bir defter olacak. O sırada herhalde çok komikti. Mesela bir ay boyunca veya iki ay boyunca o defterde Fahir'in arabasıyla ilgili notlar. Ve araba olmuş herhalde o dönemde. Buna çok gülmüşüz. Full artı full diye bir şey yazıyor. Böyle bir şey mi olacak herhalde? Yo bence ama bu espriler yani zamandan bağımsız espriler. Mesela zamandan biraz... ve mekandan. Sen bakmış. Bu. Oktay zamandan bağımsız dedi. Fahir zamandan ve mekandan diye düzeltti. Düzeltti ama bence komik olan onu düzeltmesi değil, gözlerini açarak bunu düzeltmesiydi. Çünkü şöyle zamandan ve mekandan. Doğru kaydetmek lazım demek ki. Kaşlarını tabii kaldırması ve gözlerini. Oraya şey mesela işte tırnak o, içinde kullanacaksın. O yüzden işte o ayrıntıları yazmak lazım o deftere. Ha. Deftere yazmak ya böyle kamera tipi ya bir şeyle kaydedeceksin. Bence en güzeli kamera tipi ve onu da düzenli olarak bir hard diske şey yapacağız. Ve onları CD'ye de basacağız zaman içerisinde ve evimizin 2-3 odasını buna ayıracağız. Arşiv odası. Ne yapacakmışız evlendi zaman zaman? Mesela hanımın arşiv odası, şeyin arşiv odası. Çocuklar var mesela. Hop! Aleyna'nın arşiv odası. Aleyna bizim çocuğumuz bu Fahir. Ege'nin Aleyna... Evet, Aleyna biz bir araba götürdük. Sen çok güldüğümüzü yazarız ya. Tamam. Bunu Hatice açıklayamayız. Hanım, Hatice Hanım Aleyna diyor. Hatice Hanım kim? Bizim işte yeni temizliğe gelen ha ablamız. Aleyna diyor Aleyna. Hiç komik değil o yüzden benim için artık bu. Ha. Aleyna Hanım çamaşırlarını nereye koyuyoruz falan diye böyle şey yapıyor mesela. Ege'cim yani söyleseydiniz. Niye şey yapamıyorsunuz? Ali diyen vardı biliyorsun sizin. Ali değil. Melek daha yakındı. Melek yavrunuz Ali'ne. Boşu boşuna harf ziyan. Ali'nin diye biz konuşunca Ali anlamış. Aleyna da harcanan harfle ben kaç çocuğun isim babası olun. Neyle harcan? Aleyna. Aleyna'da. Oho hakikaten. Bir sürü şeyler var. Bu sizi güldüren şeyleri kaydettik de sonra ne kadar süreyle çıkarıp bakmamız gerekiyor? Ama kayıt teknolojisine size göre... Size çok hızlı bir soru soracağım. İlk cevap veren kazanacak. Ne kazanacak? Dinleyicilerimizin gözünde kazanacak. Diğeri dinleyicilerimizin gözünde kaybetti. Ben bugün kaybettim. Mesela 58'deyim ben şu anda. Bakalım kaç basamak bizden çıkacağım. Çok hızlı cevap vereceksiniz. Ben ama bugün zaten kaybetmişim. Hayır sen kazandın büyük ihtimal. Dinleyicilerimiz de cevap verme şansına sahipler soruyla. Onlar da kazanmış olabilirler. Çok hızlı geliyor. Aleyna'nın harfleriyle Leyla yazılır mı? Hayır. Hayır. Fahir kazandı. Piramitte çok yükseldin Fahir. Bakayım. Oktay şimdi biraz daha kaybettin. Ben zaten bugün kaybettim. Demin öfke köfte ilişkisiyle kaybettim yani. O yüzden kazanma riskim yok. Güzel kaybedenler kulübüne hoş geldin Oktay. Fahir sen de o piramitte. İki basamak düştüm şunun yüzünden. Şu lafı etmeden şey yapamıyordum ama. Neyse güzel disketlere misketlere kaydedeceğim. O piramitte sen neredesin Ege? Piramitin ben içinde yatıyorum. Yatıyorsun. Sardım kendimi tamam. Haberin yok değil mi daha? Oradan çıkacağım. Piramidin benim yattığım yerin üstünde tırmanıyorlar, şey koymuş. Yan tarafında kettle'ı var. Hop oradan basıyor. Üstüne de güzel çekmiş. Piramit geceleri serin olur. O zaman şimdi şu şeye bir virgül koyalım. Bitti mi ders şeyin? Yok, dersimiz bitti. Bugün sizi mumyalasalar. Evet. Oktay Bey sizin hayatta olup olabileceğiniz kişi budur. Yani yarın öbür gün firavun olmayı beklemeyin. Bugün sizi mumyalıyoruz. Evet. Mesela tatlı makul bir piramit yapsalar. Şimdi piramidin esprisi mumyayı, firavunu hatta köleleriyle beraber gömüyorlar ya oraya. Sizin adettendir yanınızda neler canım, olur? O da şey zorunluluk yok adettendir diye. O köleler de duruyorlar mıdır orada ya? Ben şey diye düşünüyordum hep. Ama onlar saat onlar 5'e bir, kadar evet, duruyorlar. Ondan işte sonra servis kalkıyor. Servisle beraber toplayıp gidiyorlar. Zaten piramidin yapılması yıllar sürüyor. Ondan sonra firavunun oraya bir herhalde taşınması törenle oluyordur. Falan diye. Ondan sonra kölelerin gidişini de görüyorsundur. 5'ten sonra çıkılıyordur. Benim de düşündüğüm o yani. Tabii tabii. Hadi servisi geç kalıyoruz. 5.30'da zaten semt servisi varmış. Kahire ve Nil kıyısından geçiyor. Başka nereden geçeceğiz? Yukarı Nil, aşağı Nil diye şey var. Siyah, büyük Nil, küçük Nil. Siyah Nil, beyaz Nil'miş. Fahir. Nil, beyaz Nil mi? Gerçekten öyleymiş. Yukarı Nil, aşağı Nil değil. Nil. O Nil'in şeyi öyleymiş. Evet soruyu tamamlamadım. Bugün sizi mumyalasalar yanınıza neler koyulur? Yanınıza neler koyulur? Ha değerli eşyalar olarak. Ha, değerli değil. Orada biz yani ikinci bir şey hayat şansına yönelik mi yoksa bir süre orada artık kendi başınıza idare edeceğiniz kadar. Makarna mı alırım ben, bulgur. Mumya. Mumyayım da hiç acıkmıyor muyum ben? Yiyecek bir şey alabilir miyiz? Evet. Acıkan şey. Mumya gördün mü sen? Ağzını gevşek sarın da bir şey yerken. Ama mumyalar hep böyle bir şey olmuyor mu? Filmlerde falan gördüğümüz kadarıyla yeniden aramıza katılan mumyalar yeniden hep bir deli oluyor. Yani deli oluyor da. Ya, burada kalmasın. Onun müziğiydi değil mi o? O filmin müziği değil mi? Çok ayıp. Çok ayıp Fahir. Bu bir şey miydi? Ne miydi? Metafor mu? Evet, metafor muydu? Hayır, ben şey için diyorum. Piramit de bozulmuyormuş ya. Her şeyi de al yanına. Peynirini al, sütünü al. Karpuz. Karpuz al. Soğuk oluyormuş. Soğuk da olur. Ve atıyorum 500 senelik karpuz. Yani sütün şunu diyeceğim. Belki de mumyaların bir süre sonra işte böyle şey yapması, mumyaların laneti diye filmler falan olmasının sebebi aç olmasındandır. Yani bugüne kadar hiç konmadıysa. Korkarım. Benim hep söylediğim şey aç adam mumyada olsa. O yüzden mi korkunç o film? O ben sana söyleyeyim. Halbuki pide yerken görsen Frankenstein'i hiç korkmazsam. Zorla yemek konusuna getirmeye çalışıyoruz. Hayır. Adam efendi gibi bir soru soruyor. Hayır, ben öyle, ilk başta bak söylüyorum. Poşet makarna diyor bir de. Tamam. Firavun'un yanında poşet makarna çıktı. Kim o piramidi bir daha açar? Orada spagetti mi? Buldum. Orada ne olacak? Hayır. Yani? Spagetti tipi bir şey mi yoksa kulak makarna mı? Yok canım kulak diye şey ya şu uzun şerit erişte tipi olan. Ha erişte uzun böyle ya, ince olan. İtalyan usulü olanları seviyorum ama... Yani ben bir tane malzeme söyleyeyim, sen bir tane malzeme söyle, tamam mı? Tamam. Herkes bir malzeme söylesin. Ben dinleyicilerimize de soralım. Twitter üstünden bize mesajlarınızı gönderebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Beraber ve Solo ismiyle bulabilirsiniz bizi Twitter'da. Mumyalasalar sizi piramitte yanınıza neleri koyarlar? Yanınıza alacağınız neleri... üç şey değil ama değil mi? Üç şey değil canım. Yani o işte mumyanın işte altınlar, yakutlar, zümrütler, işte çeşitli objeler, silahlar arasında bugünün eşyalarıyla neler olurdu diye soruyoruz. Twitter'da beraber ve Solo'ya gönderebilirsiniz. 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Oktay'a dönüyoruz şimdi. Neler istiyorsun? Ben belli ki mumyalanmadan önce evime alamayacağım. Hayallerimi süsleyen bir masaj koltuğu. Hemen yanıma. İstersen senin mumyalı masaj koltuğuna yatırsak. Yok ben normal yine mumyalı standart mumya şeyini muamelesini alacağım. Hemen yanımda masaj koltuğu. Gelen kişi ama tabii ücretsiz olacak. 1 lira atılarak 3 dakika masaj yapan tiplerinden değil. Elektrik olacak. Herhalde piramitlerin içinde elektrik var. Var canım döşeniyor. Tabii şimdiki ne yok ama bugünkülerde olur yani. Neden? Güneş enerjisiyle çalışıyor. Hiç şeye gerek yok. Geceliğin. Çölün ortasında zaten. Çölün ortasında da gerek şey. Ankara'da da oluyor. Yaptım piramidi. Gündüzleyin. Hangi yüze? Bir de yüzeyler komple şey biliyorsun. Ne? Çünkü güneş dönüyor ya etrafında. Komple ayna şey gibi. İşte o güneş panelleri. Panellerle. Ondan sonra tamam. fıt içerisi. Cam piramitli bir şey diyorsun. Cam değil canım. Ayna yani. Şey ayna şey kaplı. İşte. Kaplı yani. Tamam. Elektrik varsa sorduğum soru elektrik var mı? O varsa masaj sandalyesini koyacağım yanıma. Elektriğe gelen isteyen hem masajını yaptıracak hem benimle bir 3 dakika 4 dakika vakit geçirecek. Sohbet edecek. Çok bana geçti. Ya siz niye mumyalandıktan sonra hala sohbet edeceğinizi ve makarna yiyeceğinizi düşünüyorsunuz? Ben konuşmuyorum ya. Sevenlerim gelemeyecek mi benim yanımda duramayacak mı? Pardon benim sevenlerim oğlum gelecek orada aç açına mı? Orada kettle aç açına. Oktay istedi diye söyledim. Kettle'ı ben hayır ben koydum? De söylerdim de bugün öfke köfte dediğim için. Ben kettle'ı niye koydum oraya? Kettle, bas. Sen kettle mı koydun yanına? Suyu ısıt. Makarnaya fıstık. Dök. Hop. Bulaşıklar ne olacak? 1000 yıl sonra orada bulaşıklı mı pardon, kalır? Pardon oraya herhalde kağıt tabak koyacağız. Bir de çöpleri ne olacak? Bulduğunuz gibi bırakın yazısını da koyacağım çöpün üstüne. Ama hieroglif. Hieroglif. Ben orada şey yapıyorum. Orada bir tane adam çöpü bulmuş. Ben de karşısında böyle yapıyorum. Sen kimsin? Mumya olarak. Mumya olarak. Canım. Bir mumya olarak en başta vazifem bu yani. İnsanları ikaz etmek. Yanlış yaptığında uyarmak. Öyle Ankara'da ya böyle. Nereye yakışır piramit? Ankara'da... Bir kere zaten düşünün öyle bir yer olacak ki. Atatürk Kültür Merkezi. Orada bir yapı zaten biraz piramitsel. Onun için biraz diyor. Önemli biri olman lazım. Senin böyle şeyin ortasında... Alan boş ortasında... eski bodrumun orası boş. O yüzden. Benimki hani küçük bir şey olacaktır. Ben bahçeye bile yaptım. Ben size söyleyeyim. Ben... Şimdi oraya şey yapılıyor. Basketbol salonu yapılıyor. Evet. Çok havalı. 2010'a ev sahibi olacak. İşte kızlar sırasında Fahir'in piramidi çıksa hoş olabilirdi. Ama piramit dediğin yukarıda olur. Gömülen piramitten ben ne anlarım? Kalenin civarına yapılsın bence. Bir kere yani makul bir şeyse ben herkes kendi dairesinin içinde yani. Bir odayı piramide ayırsın diyorum. Mantıklı nasıl? Olan o. Ne demek herkese o? Dev piramit biraz masraflı sen bütün birikimini canım şeyden yaparız verirsin. Dışına Amerikan siding yaparız. Amerikan siding. Siding mi yapacağız? Güneş panelim yapacağız. Canım istiyorsan sen ben güneş enerji ne olacak ki şey şebekeye bağlatırsın. Senin yaktığın ne olacak? Gelen zaten ışığı açacak. Onun yazıları da yazarız elektriği lüzumsuz yani falan ben yer diye. Darlığından dolayı eğer bana hayatımda çok gördüğünüz masaj koltuğunu yine mumyalandıktan sonra da çok görecekseniz aşk olsun diyorum. Yani çünkü bu sohbetin gideceği yer orası gibi geliyor bana ve korkuyorum. Yani şey gibi Oktay'cığım sadece seni alabiliyoruz ya da masaj koltuğunu alabiliyoruz. Bir tercih yap İstersen masaj koltuğunu bence mumyalayalım, hiçbir, koyalım hiçbir diye. Hiçbir sakıncası yok. Bence dursun, çok da güzel hem yani. Ha, dursun da yer darlığı falan konuşuluyor. Hayır, o yüzden. Ferah ferah koysun. Kaç tane malı? Zaten duvarları da raf yaptırırız. Şimdi o dönemde portatif raflar falan yokmuş o firavunlar döneminde. Mesela o şeyden L'lerden duvara şey yapsalar, matkaplasalar. Çünkü o dönemde matkap da yokmuş. Tabii doğru. İki tane matkap, bir kalası koy üstüne. Zaten insanlar, bilim adamları şeyi araştırıyorlar. Matkapsız nasıl yapıldı bu piramitler? Uzaylılar mı yaptı? Çünkü uzaylıların matkabı o dönem varmış. Uzaylılardan sırrı, matkap borç alınıyor. Piramitlerin sırrı dedikleri o mu ya? Matkap tabii. Matkapsız nasıl yapıldı? Matkap mı? Tabii. Ve gizli dübel. Gizli dübelle birbirlerini dübellemişler o taşları. Hiç nasıl ayrılıyor? Hayır, sen kettle mı dedin? Bak yazıyorum, kettle. Ben masaj koltuğu dedim. Sen kettle mı? Ya ben şimdi daha girmedim. E ne dedin? Söyle, gir o zaman. Söyle işte. Ben işte o zaman ilk başta şeyle başlayacağım. Kusura bakma sakın. Bir şey söyle. Raf. Portatif raf. Adam raf istedi ya. Ben boş tamam, kutu olabilir. Var. Efendim? Ben şeyleri boş isterim. Boş deterjan yani. Kutusu mu koyacaksın? Deterjan değil. Bütün bugüne kadar çöpe atmak zorunda kaldığım kavanozlar. Tüm kavanozları geri istiyorsun. Tüm kavanozları. Tüm yani kavanozlar. Her şeyin çünkü yerine yenisi alınır. Nedir efendim? Televizyon mu isteyeceğim? Bilgisayarımı mı evet. isteyeceğim? Gitar mı isteyeceğim? Hepsinin zaten gidersin daha iyisini alırsın ama kavanoz, cam kavanoz. Hepsini tek tek alman lazım. O kadar salça alman lazım. O kadar çikolata alman lazım. O kadar bulgur al. Şöyle bir şey olacak. Bir taşınacak olan bir şey, ev hanımları mesela. Kavanoz kalmamış evde, inanmıyorum. Nerede bulabiliriz? Ege'nin piramidine. Ev kadınları. Çaresiz ev kadınları senin evin şeyine, piramide doğru koşuyorlar. Hop raftan bir tane al. Ben sana söyleyeyim. 5-10 yıl gibi bir süre içerisinde o kadar güzel bir şey olur ki. Tertemiz yaparlar. Taşınacak birisi. Mesela gençler, üniversite öğrencileri taşınacaklar. O bakkala soruyorlar. Kutum yok. Öbür tarafa soruyorlar. Ablacığım yeni attım. Keşke isteseydiniz. Nerede bulabiliriz? Ege'nin piramidinde. Ege'nin piramidi. Piramitçilikte bir lider. Ege piramit. Şey de var en güzel tarafı. O piramide aynı zamanda salça bitti evde, kavanozunu saklayayım diyorsun. Eşin şey diyor. Ay ne yapacaksın, yayıntı lazım olursa gider alırız falan diyor. İçinde el vermiyor. Hemen civardan kavanozları toplayıp işte. Piramitlere götürüyorsun. O da bir sunak oluyor. Tabii işte. Sunak yani, interaktif. En önemlisi interaktif. Bir müzik arası verelim. Fahir Öğüncü'nün altın kurallarıyla devam edeceğiz. Güzel bir hayatın yolunu çizeceğiz kendimize. Ama önce Göksel Baksana Talihe, Ankara Radyosu'nda. Gel bana sor, bana sevgi bu mu diye. Girsene kalbime, düşmüşken elime. Boş veren boş gezen olsan da bana ne. Ben sevemem kimseyi senin yerine. Baksana talihe, mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. Baksana talihe, mal verir kimine. Seni vermiş benim gibi birine. İçim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı yandı, içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Tır gibisin ya hani bana. Gel bu gece, sakın kalmasın yarına. Sar beni, sarmala, verme başkasına. Kör düğüm ol benimle, sakın açma. Baksana halime, gülme deli diye. Akıl ermez bu gönül işine. aşkın kanmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Yandı yandı içim yandı, içti aşkı kanmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Kalbimin istediğini almak nasip olmadı. Ankaralıların yeni radyosu, Ankara Radyosu. FM 105.6 ve trt.net.tr'de. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, programımızın son 20 dakikasına girdik. Bu 20 dakika içinde bize ulaşabilirsiniz hala. 444-2406 telefon numaramız, beraber ve solo sohbetler@gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Beraber ve solo ismiyle bizi Twitter'da da bulabilirsiniz. Bu arada Twitter'ı galiba bugün Akın Bey kapattı. Akın Malaş programın başından beri bizle sohbetini sürdürüyor orada. Hakikaten de Twitter'ı kapandı. Çocuklar, bu Twitter'ın parası neyse verin de ben bu akşam biraz konuşacağım demiş gibi bir durum var. Sağ olsun. En baştan beri Twitter'a hakim bu akşam. Evet Fahir Bey, kaçıncı maddedeyiz? Madde 6. Tam yarısında durmuş. Tam yarısında güzel durduk. Yarmış. Güzel durak. Bu madde 6 kimilerinin hoşuna gidecek, kimilerinin de canı fena yanacak. Senin her açıklaman gibi diyelim mi? Maalesef öyle. Lütfen hemen tepkinizi vermeyin. Biraz şey olmanızı dileyeceğim sizden, ne derler ona. Metin olmanızı, daha sakin olayları değerlendirmenizi rica edeceğim. Yağmurda yürüyün. İyi yaşamın altın 10 formülünden 6. maddeyi söylüyorum. Yağmurda yürüyün. Yani bir şey sorabilir miyim? Yanlış ben demiyorum anlamazsan. Ki şemsiyesiz, gocuksuz, efendim trençkotsuz yürüyün. Ama yürüyün. Trençkotlu da olsa yürüyün. Yağmurlukla da yürüyün. Kot montla. Kot montla çizmeniz olsun ayağınızda. Ama bir şekilde yürünecek. O yağmurda öyle ya da böyle yürünecek. Eğer bağırmayacaksan bir şey sorabilir miyim? Sor. Neden bağıracağını düşündüm bilmiyorum ama yürümemiz şart mı? Yağmurda arabayla gitsek. Arabalan olmaz. Arabalan gitmek. O zaman olmaz. Yağmur olmadan yürüsek? Ya bu altın kuralı. Şimdi ben bugün ne yapacağım peki? Bugün yağmur yok. Bekleyeceksin. Yürümeyeceğim. Ben stüdyodan çıkmayacağım. Yağmurun bir şekilde yağmasını bekleyeceksiniz. Yağmur öyle ya da böyle yağacak. Çıplak ayakla mı yürüyeceğiz? Vallahi hani böyle toprak elektrik, bunu ciddi söylüyorum. Yani toprak elektriği alır falan. Yani şimdi o yağmurdan sonraki koku var ya. Ne kokusudur o? Ne kokusudur? Ana kokusu mu? Değil, ana kokusu. Değil. Yağmurdan sonra ne kokar yağmurdan toprak, sonra toprak kokusu. Kokar değil mi? Başka ne kokar yağmurdan sonra? Ilgıt değil mi? Ilgıt kokar. Orman çam kokuları. Evet. Yağmurun esiş sesi. Yağmurun. Asfalt kokar mı? Çünkü her şeyden önce asfalta yağarsa bazen asfalttan toz kalkar. Değil mi? Islak tencere kokusu da var. Islak kaban kokusu vardır her şeyin. Islak kazak kokusu vardır. Bunlar ilkokul kokuları. İlkokul kokularıdır. Hep bunlar böyle kokar. Bu taze kokuyu duyuyorsan ıslak kaban kokusu, hışır hışır bir şey geldi kulağıma. Ay benim var ya, hakikaten şu anda içim bulandı. Bir de orlon kokusundan bahsediyorum. Yok ya, bu naylon kabanlar da var ya böyle şeyler. Onlar da ıslanınca yumuşacık olur ve böyle bir ıslaktır, bir köşesi de şeydir, o sobaya değdiği için o giyen çocuk yanmıştı <değil mi? gülüyor> Kafam böyle olmuş. Ay, yani sokaklar daha boş olur. Evet. Efendime söyleyeyim, trafik rahatlar. Ya trafik rahatlamasa bileks artar ama sokaklar daha boş olur. Ama herkes yağmurda yürüse? Herkes yağmurda yürüse trafik rahatlar. Ne kadar güzel olur. Doğru. Gideceğiniz yeri yürüyerek giderseniz trafik rahatlar. Kısaca bu yani. Yağmur mağmuru işin içine katmayın. Yağmurun sesi kulaklarınızda. Şimdi kulaklarına takıyorlar gençler. MP3 koyuyorlar. Falan koyuyorlar filan. Yağmurun yağmurun sesini dinleseler halbuki en güzel müzik. En güzel terapi. En güzel terapi. Yağmur terapi. Terapi merkezimize hoş geldiniz. O su sesi de insanı rahatlatır. Şıkır, ben şeyi şıkır. Tercih ederim tabii. Karda yürüye diye bana dayatsalar da çok zorlanırdım da. Gıcır yağmurda bir de gıcırlar. Ama karda o ses çıkan karda yürürsen taze böyle karda. Evet, taze kar deniyor galiba ona hakikaten. Böyle bastığın zaman karın birbiri üzerine ezilmesi ve yerleşmesi vardır ya. O sesi duyarsan da aynı şeyi verir bence ama. Onda çünkü onu, rakiplerini ezip her türlü zorluğu aşıp geçmenin hissi var belki. Ya ayaklarının altında. Yani öyle bir şey var mı rekabet şeyi bilmiyorum ama yani o da aynı hissi verir ama yağmurla tabii aynı fırsatı vermiyor kar. O tip bir kar. O yüzden de uzmanlar bunu da düşünüyor. Yani bu insan nereden bulacak şimdi bu ortamı, bu imkanı diye yağmurda yürüyün tavsiyesi vermiş. Ya bir de güzel birbirinin yani, yerini tutar yani. Bütün yağmur ne alır? Ne yağmur ne alır dedim şimdi normalde elini yıkadığın zaman bir ferahlarsın. Nazar alır bir de. Ya tabii bütün negatifini alır. Üstünde nazar ne varsa öyle kurşun falan döktürüyorlar. Gerek yok yürü yağmurda. Yürü 2-3 kilometre yürü yağmurda gel bana teşekkür et sonra. Diyeceksin ki Faiz'cim çok teşekkür ederim sayende pırıl pırıl bir hayata devam ediyorum. Bu iyi gelir diyor yani uzmanlar hakikaten ben de bunu şey yani bu tabii her gün yağmur yağacak diye bir şey yok ama yani hayatınızda bir kere de bunu yapın diyorum ben size. Tamam. Çok bir ben şey severim istiyorum. Zaten hoş bir şey. Yani ne kadar. Islanmıyorsun. Şey. Yağmurda tek sıkıntı var. Tepeden yağan yağmura karşı her türlü önlemi alabilirsin. Yüzünün çok rahatsızsan ama diyorsun. O oynayan parke taşları falan filan. Su mu? Böyle etrafa rahat rahat bakarak yürüyemiyorsun yağmurda. O taşlara bakıyorsun. Devam. Hangisi oynak hangisi sıçratır paçalar batmasın falan diye. Onu göze alarak yağmurda yürümek zaten lazım. Yağmurda şemsiyesiz yürüyorsan ıslanmayı göze almışsın demektir. Yani o yüzden de paçanın ıslanmasını falan da umursamaman lazım. Yani öyle bir şeyin yok. Yürüyeceksin gideceksin. Ama şöyle bir şey var tabii. Hassas bir insansan mesela o kaldırımda yürüyorsan o kar o taşları sadece seni ıslatmıyor o yerinden oynayan şeyler. Kaldırım taşları. Tabii başkalarını tabii da. Tabii yani sen basıyorsun mesela ona hemen yandaki adam ıslanıyor. O zaman tadı kaçıyor tabii o adamın da. Yani onu öyle... da kaçıyor. Onun kaçınca benim de tadım kaçıyor. Tatsız tutsuz yavan bir dünya haline geliyor. Ayıp bir kere her şeyden önce ayıp yani yürürken. Güzel yürüyelim yani. Evet. Bazıları lap lap lap lap basıyorlar. Yumuşak yumuşak basalım deli deli. Hem ayakkabımız eskimez hem de böyle bir şey olur. Adeta bir. Ayakkabımız nasıl... dediğin ayak kapımız mı? Ha, ayakkabılarım çünkü bir şey gibi bir balerin edasıyla o zarafetle evet. Yürümemiz lazım. Lap lap lap basılmaz. Plap plap. Lap diye yürünür. Topuk bilip yeri geldiğinde. Topuklarına basamaz. Bazıları mesela evde öyle yürür. Evet deli deli yürür. Evde bazı da topuklarına basar. O bir artık kişisel özellik mi? Vazgeçemiyor öyle insan. Ben bir arkadaşımı, yakın arkadaşımı uyardığımı hatırlıyorum. Bazısında şey diye, topuk dikeni vardır topuk, ondan öyle olur. Topuklarına alttaki oturan yürüdüğünü biliyor. Böyle böyle hafif kibar yürüyeceksin. Böyle parmak ucundan. Parmak ucuna basmana gerek yok. O tam şey ayağını var ya. Ayağını yanlayacağım böyle yan yan yürüyeceğim. Yan da değil ya. Tam o parmakların bittiği yer. Ne deniyor ona ayağın altında? Tam ayağın bir, ayası. Ayasın değil. Ayasıyla parmaklar arasındaki o çıkıntı. Ha şurasını diyorsun. Şimdi çıkarttırmayın bana ayağımı stüdyodan. Hiç çıkartma Oktay'cığım lütfen. O yüzden parmak bileşim noktası. Çok uzun. Parmak arkı. Çünkü o bir yer gibi bütün parmaklar orada ekleniyor ya. Oraya basacaksın parmak yani yürürken. Parmak toplanma merkezi diyelim biz. O toplanma merkezinden çıkışta şey yapacağız. Güzel. Öyle yürüyelim. Bir başka madde efendim müsaadenizle vereceğim. CD. Nedir CD? Ne CD'si olabilir? Kompakt disk. Kompakt disk değil mi Oktay? Nedir sorusuna cevap verdim. Ne CD'si olabilir? Müzik değil mi? Tabii ki fotoğraf. Fotoğraf. Başka ne olabilir? Müzik. Avatar. Avatar olabilir. Başka yani DVD olabilir değil mi? DVD's, VCD's, hayır, CD's. Yani çok sınırlı bir şey örneklendirmemizi istiyorsun. O yüzden ne sıkıntı yaşıyor. Ne filmler olabilir? Bunlar var. Herkesin kötü CD'si var kendine evet. Kadar. Ama kendine kadar olmasın diyor. Uzman diyor ki bunları birbirinizle değiş, tokuş yapın. Ses CD'si yapıyorlar. Korsan diye işte dünyanın bütün yaygarısı kokuyor. O korsandan çıkarmak için işte değiş, tokuş. Onu değiş, tokuş dediğin şey işte bu torrentlerde, morrentlerde insanlar hiç tanımadıklarıyla bir şeyler paylaşıyorlar. Dostluğun en güzel göstergesi değil mi? Michael Jackson bak yeni şarkı yapmış. Yer yerinden oynuyor. Zamanında Lenny Kravitz de şarkı kaydetmiş. Şimdi şarkı internete düştü diye yaygara kopuyor. İnsanlar hiç tanımadıklarıyla bu şarkıyı paylaşıyorlar. Dünya barışı gelecekse buradan gelecek. O eski şarkı ya. Eski şarkı mı? Say say say değil mi? Tabii canım, Lionel Richie. Eski değil mi bayağı? Klibi falan da var hatta onun. Biri say say diyor, biri Lionel Richie diyor. Ben de arkada o zaman bir şey deyip geçmem lazım. Bakış açısı diyor. Aa, çok güzel. O tip noktalarda yayınımızda bakış açısı bakış açısı ifadesini kullansak ya. Gerçekten bak. Bir şey olsun, Michael Jackson olduğu zaman. Evet, Michael Jackson olmasaydı biz bunu yine bulamayacaktık. Güzel oldu. Bir şey deyip geçmemiz gerekiyorsa bakış açısı deyip geçeceğiz. Bakış açısı. CD'lerinizi değiştirin. E değiştiriyorum, ben korsan diye vazgeçtim. Sonra herkes bana versin CD'lerini. Sonra ben Oktay'a vereyim. Oktay sana versin. Böylece yani tabii bizim aramızdaki şey ve diğer dinleyicilerimiz de. Tabii tabii, anlaşıldı o. Yani herkes birbirine CD'sini versin. İstemediğiniz CD'leri... Özel CD'ler mesela, fotoğraf CD'sini de ben getireyim sana vereyim mi? Nasıl? Ne yapacaksın sen benim fotoğraf? Mesela işte ben bir yere fotoğraf gitmişim, istemem. Fotoğraf çekmişim. O en sıkıcı şeylerden bir tanesi, tatilde ya da başka o da bir yerde CD, çekilmiş o zaman... alakasız o tatilde olmayan bir insana gösterilmesi. Çok sıkıcı hareketler dizisinde bu hafta. Değil mi? Şık bence, evet doğru. Yani bir şey demem bir şey demem gerekiyorsa bakış açısı diyorum. O kadar yanlış bir yerde yanlış bir şık kelimesini kullandın ki. Hadi ya. Ya neden bahsediyorsun? Çünkü Fahir şöyle bitirdi soruyu. Yani sorunun sonunu duymamış olman da çok acı. O kadar sıkıcı bir şey ki, en sıkıcı şey değil mi dedi. Sana, sen de şık. Ben bir tartışma yaratmak için şık bence dedim. Haftanın şıkları ve sıkıcıları. Neyse işte, CD'lerinizi değiştirin. Herkes mutlu olsun. Bana da bundan sonra gelmeyin böyle şeylerle. Atarız bunları. Yani. İki tane madde kaldı. Üç tane aslında, bunları bakın. Hızlı hızlı verelim canım. Benim maalesef mesela şu anda çok önemli bir sıkıntım var. Evde bir balya CD var. Ve ben, dolu mu boş mu? Dolu canım, yani bir dolu albüm falan. Hani bunlardan bazıları kapağıyla, içindeki kitapçığıyla özeldir falan da. Ben herhalde 3-4 yıldır bir CD çıkarayım da, CD player'e koyayım da güzelce bir dinleyeyim dediğimi hatırlamıyorum. Yapan var mı onu da bilmiyorum. Var, olmaz mı? Şöyle güzel bir CD biz yapıyoruz, koy. Evet. Hanım hoş bir CD koy da birlikte dinle. Neşemizi bulalım diyorum. Evet. Evet, niye şey yapıyorsun? Bilgisayar yok mu sizin evde? Bilgisayar en var. En yeni tamam. Şarkılar bilgisayarda değil mi? En yeni şarkılar diye bir şey olmasına gerek var mı canım? Canım kaç tane ben CD'sini gördüm Oktay'ın. En yeni şarkılar volume 1, volume 2, volume 3. Şimdi gençler bunları dinliyor diye. Tabii canım. Hemen o ayrı bir şeydir o. Şimdi gençler bunları dinliyor diye ayrı bir kuşağımız var. Yani salonda da benim işte böyle bütün şarkıların 8 GB'lık arşivimi şey amfiye bağladım. Oradan dinliyorum müziğimi bir taraftan da. Öyle, o CD'leri ne yapacağımı bilemiyorum. 3-5 tane yarın öbür gün çocuğa göstermek için lazım. Yavrum bir zamanlar böyle bir şey vardı işte, takıyorduk dinliyorduk diye de. O CD'ler de hiçbir zaman plak kıvamını bulamayacaklar ya, ben onu bulamayacaklar tabii. Yani plakların o şey belki de budur canım, nereden biliyoruz? Yok bulamayacaklar. Yok bulamazlar. Belki de kıvam derken ne yani, böyle bir ya işte hiçbir şey, insanlar olamayacaklar öyle. İnsanlar bir süre sonra CD'lerin peşinden koşmayacak falan gibi, hani ya plak. İşte plaklar şimdi çok şey ya, ne derler ona, bir nostaljik, aynı zamanda çok da değerli. Blu-ray teknolojisinin sadece kapasite açısından mı bir avantajı var? Kapasite daha çok veriyi işleme. Yani tamam, yani ama işte CD ile arasında temel bir fark yok. Yani ses kalitesi olarak böyle bir şey farkı var mı? Var tabii de. Yani SACD diye bir şeyler var. Daha kaliteli ses veren CD player'lar da var. Hani Blu-ray olmayıp da. Ama sonuçta dön dolaş hep dijital müzik. Yani plan öyle bir nostaljik değerinin olması hem müziğe dokunma hissi yaratıyor ya plak. Evet. O iğneyi koyuyorsun falan filan. Hatta işte pazartesi günleri bir program var biliyorsunuz. Plaki. Plaki mi programı? Plaki programın ismi. Ha, bilmeden dinliyordum ben programın ismini. Orada işte hep anlatılıyor. Yani bizden hemen sonra saat 20'de evet, başlıyor değil mi? Hatta onlar için stüdyomuza bir plak, daha doğrusu pick-up geldi. Kaç gündür getireceğiz unutuyoruz. Bundan sonra biz de biraz programda plak çalalım. Ben 15 yıldır DJ'im, hiç hayatımda plak çalmadım yayında. Yani o eski filmlerde falan görmüştü. DJ'ler konuşurken bugün CD'nin play tuşunda parmakları duruyor. Lafını bitiriyor, düğmeye basıyor. Eskiden adamlar plağın üstünde ellerini tutarlarmış böyle. Vuj vuj vuj vuj vuj diye çevirip şarkının başını ayarlıyorlar. Orada parmağı duruyor, konuşuyor. Şimdi de Elvis Presley diye elini kaldırıyor. Vuh diye şarkı giriyormuş. Onu yapmaya çalışacağım. yarın. Özendiğim şey bu. Herkes ama plakta mesela elektrik olmasa da biz burada şimdi bir plak olsa iğneyi koyup kulağımızı yaklaştırıp döndürerek şarkıyı dinleyebiliyoruz. Öyle bir daha büyülü bir durum var CD'ye göre. O yüzden CD plağın yerini tutmaz ama şey tabii 3000-5000 tane CD biriktiren adam var. Şimdi o adam ne yapacak da onlar? Gidip onları atamayacak yani. E ne yapılacak onlar? O CD dinlemeye onlar hep beraber olacak. Toplanacak. Koleksiyonerler için gene güzel CD player'lar şeyler çıkacak. Benim fikrim için. Çok güzel. Güzel bir bu asfalt cihazları var ya, asfalt ezme makineleri, silindirlerden. Getirecek hepsi. Hem böyle güzelce herkes istemediği CD'leri, ne yapacağım diye düşünenleri, daha doğrusu istemediğini demeyeyim de, bu CD'de bu kadar CD ne yapacağım? Getir onları. Korsanda öyle yapılıyoruz işte zaten ya. Değil mi? Onun artık diyorsun. Ondan bile sıkılmışlardır onun. Korsanda mücadelede ben bildiğim tek şey imha metodu. İmha metodu. O hatta korsanda mücadele eden tek araç diye biliyorum onu. Silindir. Yani başka bu zamanlarda. Başka ne şey yapılıyor? Asfaltta işte kullanılıyor. Yani iyi kalpli ellerde mükemmel bir silaha dönüşebiliyor. Şimdi benim bildiğim korsanlı mücadelede şöyle bir durum da var. Televizyonda haberlerde izlemiştim. O asfalt düzeltme makinesi korsan siyitlerinin üstünden geçiyor. Sonra imha görevlisi memurlar o yığının arasından sağlam siyitlere bakıyorlar. Bu güzelmiş falan diyerek topluyorlar. Mücadelenin bir ayağı da böyle. Tabii yani kamera arkası. Gerçekten mi? Yapılıyor mu? Ya eski yapmaz bu. Eskiden. Yani o işte. Ben hiç görmedim ben. Yani oluyor adamlar tabii merak ediyor o CD'ler neler. Bakış açısı CD'leri yani açısı. Bahsettiğiniz. Tabii. Bakış açısı deyip geçiyorlar yani. Ay birkaç madde kaldı, onları da ben söyleyeyim de üstümde kalmasın. Ondan sonra aman 10 kuraldı. Şu kadarını söyledim. En son CD'leri değiştiriyoruz. Doğru. Ama şimdi bunu nasıl yapacağız Fahir? Yani yolu da çok garip. Şimdi hayır CD değişti. Tamam orijinal CD olduğunu düşün. Mesela CD ben sana gelirken. Elimizi açıyorum ben. Ben sana gelirken iki tane CD mi getireceğim? Yok. Ne diyeceksin sen bana? Nasıl niye getirdin bunları diyeceksin. Teşekkür edeceğim ben hiçbir zaman niye getirdim. Sen onları geri vermezsin bana, öyle anlarsın sen. Canım ben de sana benim CD'lerimden veririm. Kaç CD getirdin? Her bir CD'ye karşılık 2 CD veririm ben sana. Ne kadar CD o kadar. Bak borsa oluşturdu adam. İki yani, vay be. İşlem açımı yarattım. Yani önemli olan bunları değerlendirebilmek aslında. Büyük gönüllüsün Fahir. Ne denir? Koca gönüllü değil. Koş konuşma bir adam. Yok o da değil. Boş konuşma değil ya. Gani gönüllü. Gani değil. Gani gönüllü. Yüce gönüllü. Yüce gönüllü. Evet teşekkür ediyorum. Bunu bir iltifat addederim. Onu aradım zaten 2 saat. Şimdi ne yapacaksınız? Denizde yüzeceksiniz. Bu başka konu. Yani herhalde bir ıslaklıkla ilgili bir durum var. Özgürlük duygusunu hissetmek mi istiyorsunuz? Denizde yüzün. Bakın ben havuzda demiyorum. Denizde yüzün diyorum. Çünkü havuza gidersiniz, mantar olur, bir şey olur. Hastalanırsınız. Ondan sonra gelir benden bilirsiniz. Ama denizde yüzerseniz öyle mi ya? O zaman da yine sana gelecek insanlar yani. Ve teşekkür edecekler. Anladığım kadarıyla herkes sana gelecek. Yani bir sıkıntınız varsa bunları yapıp da randıman alamıyorsanız bana sana gelecek. Rahatlamanın en iyi yolu. Nedir rahatlamanın en güzel yolu? Rahatlamanın en güzel kafayı boşaltmak. Kafayı boş. Neyle boşaltacaksın kafayı? Televizyon. Televizyonla. Sessizlikle. Sessizlikle bak ne güzel örnek. Zaman zaman. Yemekle. Tek başına yemek. Yalnız kalarak mı? Yalnız kalmak kafayı boşaltmaz. O yağmurda yürüyerek. Yağmurda yürüyerek. CD değiştiririm. Kot mont. Kot. Bunlar hep çeşitli seçenekler. Baktınız bunlardan verim alamıyorsunuz. Birbirine pek benzemeyen seçenekler. Ve denizde yüzün diyorum. Ben o zaman geliyorsun son çıkar. Fahir'cim biz bunları yaptık. Kafayı boşaltamadım. Olmuyor. Ben diyorum ki size. Denizde yüzünüz mü? Hayır. Sen yüzdün mü Oktay? Hayır. Bir yüzün bir zahmet. Ondan sonra bana gelin. Çünkü denizde yüzdüğün zaman gerçekten vücudun gevşiyor, kasların gevşiyor, kafan boşalıyor, ellerin buruş buruş denizin oluyor. Bir parçası oluyorsun diye doğa ananın bir parçası oluyorsun tabii. Çünkü bir de 3 boyutlu hareket etme imkanın var iyi kötü. Nefesini tutabiliyorsan. Nefesini tutabildiğin senin sürece. Senin harekette 3. boyut önemli diyorsun. Tabii ki çok önemli. 3 boyutlu hareket etmek derken? Böyle aşağı yukarı. Sağa sola. Normal bir karada da canım boyun kadar 3 boyutlu hareket edersin işte. Yani boyun o. Aynı his değil. Aynı his asansör değil. De onun yerini tutmuyor. Yani büyük bir asansörde içeride mesela sağa sola koşturduğunu düşün. Yani aynı şey mi? Değil. Değil. Doğru. Ve dağa tırmanın. Bunu da beceremiyorsanız kendinizi dağa vurun. Vurdun orada bir sıkıntınız oldu. En heyecan verici şey bir zirveye tırmanın. Hatta demek istemiyorum ki ben size hemen kar kaplanı olun demiyorum. İşte K9'a tırmanın demiyorum işte. Ya da sizin deyiminize Himalaya falan demiyorum. Ki burada Elma Dağı'na çık. Bizim deyimimiz. Ya da şey evinin yakınlarında küçük bir tepe. Sen nerede işte oturuyorsun Ege sen oralar. Sizin orada bir yokuş var ya. Hı hı. İlk başlangıcı ne olsun? Oktay sen de zaten sokağın altında in. eve kadar zaten bir tepe çıkacaksın. Böyle o böyle geliştire. Dağ tırmanın dediğin o yeter mi? Sonra çıtayı yükseltir. O zaman denizde yüzün dediğini de ben yorumlayayım. Bir leğen bulayım bir tane. Veya bir duş al çık. Çünkü denizde yüzmek diyorum, o ayrı bir şey. Dağa çıkmaya da şey yokuş diyorsun. Çıkmak yokuş çıkmak değil. Bir de bizim evimiz oradaki yokuş değil. Bize tatlı bir rampa. Asansöre binmesem iki kat merdiven çıksam olur mu? Olur. Evin tepesinden şöyle eve bir baksam. Veya televizyona bir baksam. Tabii yani ilk başta öyle bir başlangıç olacak. Sonra ben sizin çıtanızı yükselteceğim. Gerçi doğru, mantıklı bir şey söylüyor. Fahir şimdi yani bizim günlük yaşantımızı böyle radikal şekilde de değiştirmeden çözüm üretmeye çalışıyor adam. Biz de beğenmiyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz Fahir. Rica ederim. Sonra da gelin bana teşekkür edin. Fahir Bey gerçekten ettik işte, şimdiden ettik. Teşekkür ettik ya. Daha teşekkür ne ettik. Teşekkür edeceğiz bilmiyoruz. beraber ve soru sohbetlerin yine tatsız bitti program. Hakikaten tatsız bitti. O zaman şöyle diyelim. Bir şey deyip geçiştirmek gerekiyorsa bakış açısını görüyoruz. dinleyicilerimize hemen hatırlatalım. Beraber ve soru sohbetler.com'a ziyaretçi olarak gidip yorumlarını bırakabilirler. Orada dünyanın en sıkıcı hikayeleri konusunu başlattık. Bu aslında yani bir günlük bir yazı değil, bir arşiv niteliği taşısın istiyoruz. Sıkıcı konuları orada toplayalım ki onu okuyanlar bundan sonra hiç sıkıcı hikayelere sapmasınlar sohbetlerinde. Sıkıcı hikayelerin anlatılmadığı bir dünyanın taşlarını döşeyelim. Böyle bir yolu kapılarını açmış olalım. Niye aslında taş düşüyoruz? İlk taşları biz koymuş olalım. Hayır. Yani ilk taşları biz koymuş olalım. Sonra o arkası gelir. Ama tamam, kapı açıp tamam, fire kapıları açtı. Sen de iki taş döşedin ya. Sen ne yaptın bu arada? Bir tartışma. Sen ne yaptın? Ben de orada böyle bir tane şey vardı. Elinde çay. Bidon gibi bir şey vardı. Onun üstüne çıktım. Fire, o kapıyı biraz daha açsan abi. Biraz daha aç. Oktay geçemeyecek. Program tatsız bitmesin diye elinden geleni yapıyorsun. Ege ama bak Fahir yani öyle bir şey istiyorum. Yani bir gerilimle. Sen ne yaptın? Sen. Tamam, ben kapıyı açtım. Oktay taş düşündü. Sen ne yaptın diye. Aslında diziler yani şimdi bizimki de arkası yarın gibi bir program yani. Her gün var. Diziler nasıl böyle bir merakla bitiyorsa biz niye programlarımızı merakla merak bitiyoruz? Merak unsuru Ege, o zaman yarın anlatsın ne yapacağını. Her programı şey diye bitiriyoruz. Yarın akşam tekrar bir beraberiz. Hoşçakalın. Onun yerine böyle bir şeyle merakla mı bir laf etsem ben, siz ne diyeceğinizi şaşırsanız, kapıdan birisi girse fakat o da ne falan gibi bir durum olsa. Tamam. Kimin girdiğini dinleyicilerimiz yarın öğrenseler aslında çok güzel bir şey olabilir. Kapı çalıyor. Stüdyonun kapısını çaldı. Kapı çalıyor. Şu anda bir dakika. Kapı çalıyor. Şu anda stüdyoya biri girdi. Saat 20. Yarın akşam görüşmek üzere.